Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Rabbimiz bize ömür veriyor, hayat veriyor, fırsat veriyor, sıhhat veriyor. Bizler de sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Üzerinize afiyet, biraz da bir grip salgın var. Benim de şekerim olması itibarıyla ben de biraz daha uzun sürüyor. Ama eğer biz para almış olsaydık bu konuşmalarımızdan, bu işlerimizden, hani derdik bir hafta da almayalım, bir eksik alalım da yatalım. Ama bu işler Allah rızası için olduğu için bir kuruş menfaat, para, efendim itibar, nüfus kullanmak, hiçbir suretle bu konuşmalar ve bu dersler maddi menfaate tahvil edilmediği için, edilmesi de düşünülmediği için biz ne kadar hasta söker olsak da derslerimize devam ediyoruz. Elhamdülillah. Rabbimiz sohbetlerimize, ilmi çalışmalarımıza, kitap yazmalarımıza ve halkımıza yapmakta olduğumuz hizmetlerimize mani olacak hastalıklardan, elden ayaktan düşürecek illetlerden muhafaza eylesin. Amin. Sizleri de muhafaza eylesin. Amin. Bizi takip edenlerin bildiği üzere hemen hemen bir 30 seneye ulaşmış, küsuru da vardır, halkla iç içe sohbet alakamız vardır. Ve bu Türkiye'nin, dünyanın birçok yerlerinde tahakkuk etmiştir, gerçekleşmiştir. Yani binlerce diyebiliriz meclislerde bulunmuşuzdur, sohbet meclisleri kurmuşuzdur. Allah rızası için Müslümanlar buralara iştirak etmişlerdir. Binlerce diyebiliriz. Bu hakikaten herkese nasip olmayacak bir nimettir. Bundan dolayı Rabbimize çok hamdü senalar olsun. Bu vesileyle niceleri, yani binlerce, on binlerce diyebilirim, namaza başlayanlar, itikadını tasih edenler, işte haramlardan sakınanlar, belli bir günahı bırakanlar, neler neler. İnşallah Allah Rabbimiz ahirette amel defterimizde sağ tarafta, sahifemizde, mizanımızın sağ kefesinde karşımıza ihraç eylesin. Amin. Amellerimizi iptal ettirecek dinden dönme, irtidat, riya, gösteriş gibi kötü inançlardan ve huylardan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Şimdi biz size itikatla ilgili dersler yapıyoruz. Ve bu dersler devam edecek. Evvel olarak iman konusunu seçtik. Neye inanacağız, nasıl inanacağız? Rabbimizi tanımak zorundayız. Hangi sıfatlarla tanıyacağız ki? O sıfatların zıttından Rabbimizin münezzeh olduğunu anlayabilen, noksan sıfatlardan onun sahasını temiz tutalım, tenzih edelim, kemal sıfatlarla onu tavsif edelim, sıfatlayalım, niteleyelim ve böylece Rabbimizi tanıyalım. Şu saatte şundan önemli bir konu var mı? Her an ölmek üzereyiz. Şu saatte niceleri ölüyor. Şu anda can veren var. Bir dakika sonra niceleri ölecek. Bir dakika, iki dakika sonra niceleri ölecek. Üç dakika, her dakika adam ölür. Bu gece kimler ölecek? Yarın sabah kimler çıkamayacak? Bunlardan biri biz olabiliriz. Bakın nice insanların gösteriyorlar son görüntüsü. Birkaç saat evvel konuşuyor, gülüyor, oynuyor. Hopluyor, zıplıyor. Film seyrediyor, dizi izliyor. Ama ahiret geliyor, ölüm geliyor, kıyamet geliyor. Ölenin kıyameti kopmuştur. Memate fakat kıyamet kıyamet. Ben şimdi öldükten sonra dünya devam etmiş. Ben ne alakadar eder? Benim göklerim de yere inmiş. Benim için dağlar hallaç pamuğu gibi savrulmuş. Benim için yıldızlar dürülmüş, güneş, ay dürülmüş. Yerlerinden sökülmüştür. Çünkü benim ölmekle kıyametim bu manada, bir manada kopmuştur. Bu itibarla Biz kendi kıyametimizi düşünelim. Ahirete hazırlanalım. Rabbimizi bilenlerden olalım. Rabbimizi bilmenin, bulmanın yeri bu dünyadır. Onun için önce onu tanıyanlardan olalım. Bak, bir itikat risalesi Arifan yayınlarında bulunur. Bu risaleden ders yapıyoruz. Bu arada ne konular geçiyor? Rabbimizin ne sıfatları? Şimdi başlayacağım. Zati sıfatlarını saydım evvelki derslerde. 6 sıfat. Sübuti sıfatları sayıyorum. 8 sıfat. 8 sıfatın da 6 sıfatını bitirdim. Şimdi kelam ve tekvin sıfatları kaldı. İnşallah bu derste de onları itmam ederiz. Rabbim nasip eder. Hemen birbirinizi haberdar edin. Telefonlaşın, mesaj atın. Bakın, burada hiçbir yerde söylenmeyen, efendim şu anda kendisinden daha önemli bir şey olmayan, hoca bunu neye göre söylüyorsun? Neye göre söylüyorum? Allah'tan önemli bir şey var mı? Yok. Ahireti kurtarmaktan önemli bir şey var mı? Yok. O zaman Allah'ı bilmeye, bulmaya, tanımaya ve bu vesileyle ahireti kazanmaya imkan sağlayan şu konuları bilmekten, dinlemekten, inanmaktan, anlamaktan daha önemli bir şey de yok. Konu içeriğine göre değer kazanır. Ben şimdi burada size efendim ne anlatıyorsam, anlattığım neyse konunun değeri odur. Eğer anlattığım mevzu, dersin konusu bizi yaradan, yaşadan, yediren, içiren, öldüren, dirilten Allah ise, o zaman bundan önemli konu şu saatte yoktur. Ne olur Allah için birbirini uyandıralım. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Bedava. Rabbimizi tanıyalım, tanıtalım. Ne olur Allah'ı sevelim, sevdirelim. Kimdir Allah'ımız? Celle Celaluhu. Şimdi sıfatlarından hayat, dirilik, ilim bilmek, sem'i işitmek, basar görmek, irade arzu etmek, kudret gücü yetmek. Bunlar konuşuldu. Kimisi bir derste sığdı, kimisi 2-3 ders gitti. İrade sıfatı 2-3 derstir gitti. Çünkü önemli bir konuydu. Kelam sıfatı. Allah'ımız konuşur mu? Konuşur. Kur'an'da ayet var mı? Var. Ve kellemellahu Musa teklima. Allah Musa ile mükaleme buyurdu, konuştu diyor. Konuşmak var. Peki bizim konuşmamıza benzer mi? Benzemez. Bu kaydı her yerde koyuyoruz. Çünkü ayet var mı? Var. Leyse ke misli şey. Allah'ın benzeri hiçbir şey yoktur. Ne zatında, ne sıfatlarında, ne fiillerinde, ne işlerinde ona benzeyen hiçbir şey, hiçbir yönden müşabihet ve benzeyiş, benzerlik olamaz. O halde konuşmak bizim bildiğimiz ne şekil oluyor? Bak, ben konuşuyorum burada. Harfle, sesle, içeriden bir ses hamuru geliyor. Ağzımda bu şekilleniyor, kalıba giriyor, harflere dökülüyor. Öbür türlü mesela adam ne yapıyor? Benzetmek gibi olmaz. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Hastalara da şifa versin mesela. Ooo, felç olmuş, bir şey olmuş. Konuşuyor, ooo, bir ses çıkıyor. Ama bu harf kalıbına dökülmeyince, kelimeler, cümleler oluşmayınca kimse de bundan bir meramını, maksadını anlayamıyor. O halde burada tabii bizim konuşmamız da Allah'ın sıfatından bize emanet verilmedir. Rabbimizin yaratmasıyladır. Bunlar hep Rabbimizin sıfatlarının delilleridir. Bizim diriliğimiz, bizim bilmemiz, bizim işitmemiz, bizim görmemiz, bizim arzumuz, bizim güç, bir şeye güç getirmemiz, bizim konuşmamız, bizim bir sanatkarlık yapmamız, bir marangozun işte şu masayı yapması gibi. Ha, bunlar eserlerdir. Bunlar aslı bizde olan şeyler değildir. Bunları biz babamızın evinden getirmedik. Bizim malımız da değil. Bunlar bize emanetlerdir. Ne gibi? Bir felçlen adamın bütün ilmi bittiği gibi. Bir felçlen adamın hiç konuşması kalmadığı gibi. Değil mi? Anında öldüğü zaman hayatı, diriliği kalmadığı gibi. Bizde olsa biz bunu saklardık. Bu bizden olmadığına göre Rabbimiz veriyor. İstediği zaman da alıyor. Almak üzere veriyor. Orada zaten arada ne çıkıyor? Fark çıkıyor. Zaten diriliğimiz emanet, sonu var, başı var. Rabbimizin öldü. İlmimiz sınırlı. Duvarın arkasını görmez falan falan. Dünden haberi yok. Yarını hiç bilmez. Bugün bile ne kadar haberler var. Kaçta kaçını kim ne biliyor mesela. İşitmemiz ona göre sınırlı. Belli ölçülerde. Görmemiz ona göre şartlı. Değil mi? Şöyle bir engel olursa önüme bir perde, bitti, arkası görülmez mesela. İrademiz iş görmez. Bir şey istersin olmaz. Meydana gelmez. Mevla'nın isteği öyle mi? Kudret gücü yetmek. Ne gücü yetmek? 2 kilo mu kaldırırsın, 5 kilo mu, 10 kilo mu? Herkesin bir sınırı var. Bir haddini aştığı zaman da şu adam 50 kilo kaldırır, 100 kilo. Ondan sonra kaldıramaz. Konuşmak ona göre. Şimdi onun için Rabbimiz konuşur. Ama harf ile konuşmaz. Sesle konuşmaz. Allah-u Teala söyler. Konuşur fakat onun konuşması bize benzemez. Konuşması dil ile, bir uzuv vasıtasıyla değildir. Allah-u Teala uzuvlardan münezzehtir. Elden, ayaktan, gözden, kulaktan, etten, kemikten, deriden, kandan, bizim yaratıldığımız, efendim, bizi yarattığı her şeyden münezzehtir. Dil bize mahsus bir uzuvdur. Dilsiz konuşulmuyor. Bu da sebepler aleminde bunu da böyle bağlamış. Yoksa dilsiz de konuşulur. Ağaç konuştu mu Musa Aleyhisselam? Konuştu. Ağacın dili mi var? Taş konuştu mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Konuştu. Sahih hadislerde, Buhari'de de geçtiği üzere dili mi var? Yani bunlar tabii sebep olarak bizde konuşuluyor. Rabbim vasıtasız olarak hitap eder. Musa Aleyhisselam'a ne yaptı? Tur Dağı'nda nida etti. Nereden nida etti? Ağaçtan. Yani biz ona ağaçtan nida ettik. Ne diye? Ya Musa. Ey Musa diyor mesela. Bunu ağaç, Rabbim buyuruyor, ağaçtan duyuruyor. O ağaç ne gibi oldu? Mikrofon gibi oldu. Yani şimdi bu mikrofon takılıyor ya, benim sesim o vasıtayla size ulaşıyor gibi. Düşünelim. Ağacın burada nesi var? Bir efendim ulaştırma aracılığı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Miraç gecesi hitaplarda bulundu mu? Bulundu. 70 bin kelam ettiler. Bir rivayet 90 bin kelam ettiler. Mesela Vedduha suresinin bir kısmı, Elem Neşrah'ın bir kısmı, Bekara suresi sondaki Amener Resulü, iki ayet. Bunları Cebrail aleyhisselam mı getirdi? Yok. Ahzab suresinde Vellezî yusallî aleykum ve melâiketü bir ayet var. Bunları mesela vasıtasız, melek aracılığı olmaksızın Rabbim Habibine mükaleme buyurdu, kendisiyle konuştu. Bazı kullarına vasıtasız, bazı kullarına Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla hitaplar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiylerin ekserisi, tabi vahiy deyince sadece Kur'an değil, hadisler de vahiydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiyler iki kısımdır. Vahiy metlu, vahiy gayri metlu. Bir, lafzı da manası da Mevla'dan olan, ona Kur'an-ı Kerim diyoruz, namazda kıraat yerine geçen ancak odur. Bir vahiy gayri metlu. Manası yine Allah'tan. Çünkü erkeklere ipek haram edilmiş, altın haram edilmiş. Ayette yok. Ama bunu kim haram edebilir? Ancak Allah. İşte mana Allah'tan. Veyahut namazın rekatı, öğlen namazı 4 rekat. Kur'an'da yok. Ama bunu kim 4 rekat diye belirleyebilir? Ancak Allah. Demek ki bu hadislerin hepsi nedir? Vahiy. Ama gayri metlu. Ne demek? Lafzı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi, o manayı kendi sözleriyle ifade ediyor. Allah'tan gelen hükmü ve manayı ve beyanı ve bilgiyi ve haberi ve kıssayı, hadislerde geçenleri kendi üslubuyla, kendi konuşma şekliyle cümle kurarak bizlere bildirmiş. Ama mana Rabbim'den gelmiş. Buna hadis diyoruz. Bu namazda kıraat yerine geçmez. Bukhari en sahih kitaptır. Bir hadisi okusan inna atayna yerine geçmez. Namaz olmaz. Ama mana olarak Kur'an'dan farkı var mı? Yok. Bağlayıcılıkta farkı var mı? Yok. Resulullah buyurdu ki benim haram ettiğim Allah'ın haram ettiği gibidir. Çünkü ben Allah'ın haramını size bildirebilirim. Siz de Allah'la görüşemeyeceğinize göre. Habibim kafadan, keyfinden, canı istedi diye laf atmaz. Buyurduğu vahiydir. Ama ne hususta? Dini hükümler hususunda. Burayı ayırmak lazım. Yoksa tabii özel bir konu konuşuyor, birine şahsi bir şey söylüyor veyahut bana bir su getir diyor. Ayakkabılarımı, nalinlerimi şuraya koy diyor. Bunlara vahiy denmez. Bunlara herkesin anladığı bir şey bu. Ama şu haramdır, şu helaldir. Zekat 1/40'dır. Deveden şu kadar, koyundan bu kadar, altından şu kadar. Namaz işte öğlen farz 4 rekat, ikindi 4 rekat, akşam 3 rekat. Bunlar vahiy olmak durumundadır. Çünkü Resulullah'ın bunları sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden söyleyecek hali yok. Şari ancak Allah-u Teala'dır. Habibine de bu yetkiyi vermiş. Bu yetkiyi neyle göre vermiş? İşte hadis-i şerifler de Cibril vasıtasıyla. Veya kalbine ilham tarikiyle. Yani birkaç yolu vardır vahyinde. Vahiy değil de Cebrail aleyhisselam gelmesiyle gerçekleşir demek değildir. Vahyin çeşitlerinden biriyle kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Cebrail aleyhisselam bazı görünür, gelir, karşılıklı konuşur, görüşür. Bazı kalbine üfler. Kendi gelmez, görünmez. İnne ruhul emin nefese fi ruhi. Ruhul emin Cibril kalbime üfledi diyor mesela. Bu gibi hadis-i şerifler de vardır, suretleri vardır. Hangi şekilde olursa olsun sallallahu aleyhi ve sellemin me gelen vahiylerin ekserisi vasıtalıdır. Yani ya Cebrail aleyhisselam vasıtasıdır, işte ya Rabbim Rüya. Rüyel enbiya vahim. Peygamberlerin rüyası nedir? Vahiydir. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ı kesmeye kalktı, kurban etmeye. Neyle? Rüya ile. Kur'an'da diyor, rüya gördüm. İnni yara fil menem diyor ayette. Ey oğlum diyor, ben rüyada görüyorum ki enni yezbahu keseni kesiyorum. Rüya nedir? Çünkü peygamberlerin rüyası vahiydir. Bizimkine benzemez. İşte bu gibi suretlerle ama vasıta olmuş oluyor. Rüya vasıtadır, Cibril Aleyhisselam vasıtadır. Ama Miraç'ta olan mükalemede Cebrail Aleyhisselam araya ve devreye girememiştir. Hatta ey Cibril gelmiyor musun? Niye beni burada yalnız bırakıyorsun? Hel yetruku fi hazel makam el halilu halilu. Dost dostunu böyle yerde bırakır mı diye. Sidretül Münteha'da Cebrail Aleyhisselam geri kalınca, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem oradan ileri çağrılınca Cibril ne cevap vermiştir? Lev tecavüzcu ümmületen le uhriktu bin nur. Buradan ileri benim makamım değil. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen bütün peygamberlerden ve meleklerden de üstünsün. Rabbin seni davet etti. Bu münteha, sidretül münteha, münteha yaratıkların ilminin ulaştığı son nokta demektir. Nihayetten gelir. Dolayısıyla biz buradan ileri hiç geçmedik ve geçemeyiz. Ama Rabbin seni davet etti. Mübarek olsun, buyur gidebilirsin. Demiştir. Ben buradan ileri gelemem. Bir parmak ucu kadar aşacak olsam burayı, ilahi nurla yanar kül olurum. Ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o güç verilmiş. O güç kime veriliyorsa o makama geçebilir. Nasıl ki biz şimdi Rabbimizi göremiyoruz. Çünkü o gücümüz yok. Cennete girildiğinde görülecek mi? Görülecek inşallah. Girenler görecek. O zaman çünkü o göz verilecek. O göze o güç verilecek. La yahmilu atayel melik illa mataya. Padişahın hediyelerini ancak padişahın merkepleri taşır. Senin benim gibi zayıf cılız merkeple saraya gidersen, padişah da seni ikramlara boğarsa bizim eşek yolda tökezlenir kalır. Çünkü sarayın hediyelerini taşıyamaz. O zaman ne lazım? O hediyeleri veren padişah, bir de onları taşımaya bir merkep. Sarayın merkeplerinden tavlı yağlı böyle güçlü bir merkep verir. O zaman o onları taşıyabilir. O Allah'ın ikramını da ancak Allah'ın verdiği güçle insan kaldırabilir. Cennette verilecek bir güçle Mevla'nın cemalini kullar görebileceklerdir ve görebilirler. Dolayısıyla Allah'ımızın kelamı vardır, mükalemesi vardır. İşte Miraç gecesi vasıtasız kelam etmiştir. Cibril Aleyhisselam oraya ulaşamamıştır. O makamda o mükalemeye vakıf olamamıştır. Fevha ile abdi ve evha. Necim suresinde kuluna neler vahyetti? Vahyettiklerini vahyetti diye şifreli buyurmuştur Rabbim. Açık vermemiştir. Çünkü orada üç ilimler verilmiştir Miraç dersinde. Yeni çıkan Mevlid kitabımızın bir bölümünde bu Miraç bahsi var. Orada bazı ilimler vardır. Demek ki Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamıdır, sözüdür. 104 kitap, sayfeler yani 4 büyük kitap, geri kalan 100 suhuf sayfeler. Hepsi Rabbimizin kelamıdır, sözüdür. Ama Rabbimizin kelamının başlangıcı yoktur, sonu yoktur. Bizim gibi bak, kaç dakika evvel başladım, dakika tut. Şimdi bitecek, ben sustum. Ne oldu? Bak başı var, sonu var. Rabbimiz ezelden konuşuyor. Konuşma sıfatının başlangıcı yok. Sıfatının sonu yok. Ne gibi? İlminin başı sonu yok. Ne gibi? İşitmesinin başı sonu yok. Anladın? Allah-u Teala mütekellimün minel ezeli ilel ebedi. Akaid'de metninde ne der? Ezelden ebede kelam sıfatına sahiptir. Amirun emirler verir. Nahin yasaklar buyurur. Muhbirun haberler, kıssalar, bu kadar ümmetlerin başına gelen hepsini beyan eder. Onun için Rabbimizin kelamı bizimkilere benzemez. Ve Rabbimizin kelamı ne değildir? Mahluk değildir. Yaratılmış değildir. Bak bizim harflerimiz, seslerimiz mahluk. Şimdi birkaç saniye evvel olmayan bir harf şimdi yeni çıkıyor. Ağzımdan bak şimdi çıkan yaratıldı işte, şu anda yaratıldı. Kim yarattı? Rabbim yarattı. O yaratmasa konuşamam ki. Susturur beni, laleder, felç eder. Bir anda sessiz eder. Harf çıkartamam. Bizimkiler yaratılmış. Allah'ımızın kelamı harfle değil, sesle değil, yaratılmış değil. El-Kur'an kelamullah leyse bir mahluk. Kur'an Allah'ın kelamıdır, yaratılmış değil. İşte Mu'tezile mezhebi, Kur'an mahluktur falan. Ya mahluk derken, Kur'an'ı bir şeye basıyoruz. Mushaf dediğimiz. Böyle bir kitaba bastığın zaman bunun kapağı var. Cildi var, işte efendim içinde kağıtı var, mürekkep var. Bunlar yaratılmış tabii, biz bunlar hakkında konuşmuyoruz ki. Bunlar o kelama delalet eden ayetlerdir. Kelam-ı nefsi, Allah'ın ezeli kelamı, zati kelamı, konuşma sıfatı. Buna sen efendim yaratılmış diyebilir misin haşa ve kella? Ama kapak tabii ki yaratılmış. Yani bu kapak şimdi basıldı. Diyelim ki bu şu zaman imal edildi. İmal tarihi var yani. Mürekkebin şeyi var. Sayfanın bilmem efendim, ne zaman geldi, ne gitti. Hepsinin başlangıcı var. Biz bunlardan bahsetmiyoruz. Konuşma kelam sıfatından bahsediyoruz. Allah'ımızın kitapları o kelama delalet eden efendim lafızlardır. Şimdi Rabbimizin tekvin sıfatı. Dilediğini yaratır. Zerreden küreye varıncaya kadar. Her şeyi o yaratmış. Ondan başka halik yok. Yaradan yok. Efendim insanların hareketleri, duruşları, itaatleri, namazları, isyanları, içkileri, kumarları, imanları, küfürleri, inkarları, hayırları, şerleri yaratan ancak Allah-u Teala. Niye yaratıyor şerri? İrade sıfatında da bunu konuştuk uzun uzun. Bu bir imtihandır. Namaz kılanın fiilini, gücünü yaratsa, zina edene o kuvveti yaratmasa bu öyle imtihan olmaz ki. O zaman zaten herkes otomatikman hayır yapmaya robot gibi müsekkar kılınmış olur. Böyle bir şey olamaz. Elim hareket ediyor. Dilim şu anda konuşuyor. Gözüm yumulup açılıyor. Hep Allah'ın yaratmasıyladır. Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Ne buyurdu Rabbim? Sizi de yaratan Allah'tır. Yaptıklarınızı da yaratan odur. Yani şu anda bizim yaptığımız işi de yaratan odur. Ben içki içiyorum o yaratıyor. Ya tabii o yaratıyor. Ama mesul kim? Sorumlu sensin. Çünkü sana irade-i cüz'iye verdi. Sen eli titreyen adamın gayri ihtiyari sallanması gibi hareket etmedin ki. Sen burada zorlanmadın ki. Kendin istedin, irade kullandın. Allah niye yarattı? İmtihan olsun diye yarattı. Herkese istediğini yaratır. Mecbur olmadığı halde. İmtihan hikmetine mebni olarak irade-i cüz'iye ile yaptığımız işlerin faili kim? Yaptığımız işin faili biziz. İşimizi biz efendim fail olarak, sebep olarak, mesul olarak biz devredeyiz. Ama yaratan olarak, yaratan biz değiliz. İçki içme işini, o gücü biz kullanıyoruz. Ama onu Rabbim yaratıyor. İbadet yapanın gücünde o yaratıyor. Günah işleyenin gücünde o yaratıyor. Herkes yaptığı işin cezasını, mükafatını kendi görecek. Rabbim tekvin sıfatı, tekvin icat etmek, oluşturmak, var etmek. Onun için yaratma lafını Allah'tan gayrısı hakkında bu falan adam bir olay yarattı dememek lazım. İcat et dememek lazım. İşte bunlar hep dikkatli konuşmak lazım. Yaptı başka, yaptı başka, yarattı başka. Yarattı lafından sakınmak lazım. Hepsini Rabbimiz yaratıyor, rızıklandırıyor. Efendim hasta eden o, sıhhat veren o, öldüren o, dirilten o. Bütün fiillerin mucidi, yani onların varlık sahasına çıkarıcısı ancak Allah-u Teala'dır. İşte bizler de Rabbimizin Celle Şanu ve Celle Celaluhu yaratmasıyla şimdi burada konuşuyoruz. Biraz ileride de inşallah birkaç dakikalar sonra inşallah diğer konularda sorular, cevaplar, Allah'ımızın bize öğrettiklerinden dinimizle ilgili çok önemli meseleler konuşulacak. İnşallah takip edersiniz. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz başlıyor. Tabii ki sizden gelen sorular var. Olabildiği kadar sizden gelen sorulara cevap vereceğiz. Ama gündem var ve bugün özellikle konuşmak istediğimiz, geçtiğimiz haftalarda size tanıttığımız bir kitap vardı. İslam'da evlilik konusuydu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın kaleminden bölümlere ayrılarak konu başlıklarıyla 4-5 bölüm halinde seri bir yayının ilk kitabıydı İslam'da evlilik. İslam'da evliliğin faziletleri eş seçerken aranacak vasıflar diye alt başlıklarla devam edip giden bir yayındı. Evlilik konusunu konuşacağız ama ondan önce Libya, Orta Doğu ve tüm İslam coğrafyasının adeta alev alev yandığı günlerdeyiz. Libya'dan kaçışlar sürüyor. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliyelerinden birisini gerçekleştiriyor. Üstelik çok da usta ve başarılı bir biçimde yürüdüğünü kabul etmeliyiz. Ama İslam dünyasında ne oluyor diye sorarak başlamak lazım herhalde. Hani şairin dediği gibi şimdi az önce aklımdaydı ama toparlayamadım. Neler gezdim o? Diyar-ı küfrü hep beldeler kâşaneler gördüm. Gezdim mülkü İslam'ı hep viraneler gördüm demiş. Ziya Paşa. Evet. Yani demek ki bundan... Yani Ziya Paşa'nın niyeti neydi bilmem ama bu laf tehlikeli bir laf. 100 sene önce de demek ki İslam coğrafyasının hali pürmelali pek parlak değilmiş. İşte bu... Osmanlı'nın çöküşünün... Bu söz mesela niyete başladığı göre, yıllar. Tabii. Bu sözü sonradan çok sarf edenler biliyorum. Yani siyasilerden falan bunu nakledenler dinledim. Bu sözün iki yönü var mesela. Eğer ki bunu yani yazık dinimiz bize böyle emretmiyor ama dinimizi işte hakkıyla icra edemediğimizden bu hale geldik manasında söylese hali tespittir. Vakayı tespit sayılır. Ama burada kabahat İslam'da onları ilerleten küfürdür. Bizi de geri bırakan İslam'dır. Kur'an din terakkiye manidir. Manasında Ziya Paşa söyledim söylemediğimi bilmem de şimdi yani bizim, kullananlar var bu lafı. En azından bu manada, bizim kastımızın o olmadığını ya, söylememiz bizim, lazım. Bizim o değil ama o manada çok kullanıldı. Ben elbette. Bunu takip ettim. Çünkü bu geriden ilerden yaşanmış yani evet, yaşandı. Bu manada İslam terakkiye manidir. Bu manada söylese kafir olur adam. Bu manada söylese kafir olur. Fazla küfürdendir. Onun için niyet çok önemli bir. İkincisi tabii ben şunu tespit etmemde fayda var. Halk bunu belki başka yerden hiç duymamış. Belki de duyamayacak. Bu kargaşalık hakkında bizim cephemizden bakış. Ayet-hadis muvaciyesinden. Şimdi bir hadis-i şerife göre ne buyuruyor? İdâ vudâ seyfi ümmeti la yunza'u anhu ilâ yevmil kıyâmeti. Kılıç bir defa ümmetimin arasına girdi mi kıyamete kadar kılıç çekilmeyecek geri. Bu mucizattandır. İç savaştan bahsediyor. Kafirlerle olan değil bu. Ümmetimin içine kılıç bir girdiği zaman. Biliyorsunuz Hazreti Osman Efendimiz zamanında. Şimdi bu hadisten yola çıkarsak kıyamete kadar Müslümanların kendi aralarındaki çatışmaların süreceği anlaşılıyor. Süreceği anlaşılıyor. Bazı ateşlenir. Bazı ateşi söner. Bunu bilelim. Şimdi mesela şu ayet-i kerimeye bakalım. Estağfirullah. Kul Habibim söyle ki huvel kadiru. Bu arada da şunu söyleyeyim. Bu Kazzafi denen hain bu Kur'an'dan kulleri kaldırmıştır. Daha 30 sene evvel üstadımız Mahmut Efendi adından duyardım ben. O zaman bu kadar yeşil kitabı yeşil kitapta falan yok. Kur'an'dan da kulleri kaldırıyor. Yani bizim Allah'ın kitabındaki kullere lüzum yok diyor. Niye diyor? Kul söyle demek diyor peygambere. Peygamber yok diyor ona söyle desin bir daha diyor. Orada söylenilen mekul diyor yani. İlerisinden git diyor. Yani euzü bi rabbil felak diyor. Sabahın Rabbine sığınırım. Kul de ki bir lüzum kalmadı diyor. Euzü'den başlıyor yani. Böyle bir... Libya'da basılı olan Kur'an-ı Kerimler böyle mi yok, acaba? Yok genel Kur'an-ı Kerim manasında değil. Bu bunun kendi görüşü olarak bunu böyle söylüyor. Anladım. Yani bu adamın fikir yapısı böyle. Bu adam Allah'a da haşa akıl öğretmeye kalkar. Yani Kur'an'a müdahale edecek kadar zındık işte değişik bir adam. Allah Libya halkını da bütün oradaki bulunan çalışanları da diğer tabii Türkleri olmak üzere başta Türk olmayan da var. 1 milyon Mısırlı varmış. Evet. Yani bütün milletleri Rabbim acilen halas etsin. Bu ateşi söndürsün. Bir sükunet Rabbim temin etsin, tesis etsin ve bu adamın şerrinden ümmeti muhafaza etsin. Yani hakikaten. Tabii bu arada inşallah gelen gideni de aratmaz. Ya şimdi bir şiir var onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Ne diyor Arap şair? Ma tekel bun kad halasla min avah ve hallefel mel'unu cirvel eşedde min el aba demiş. Bir kelp öldü bağırtısından kurtulduk. Sabaha kadar af kuruyordu diyor. Ama mel'un bir yavrulamış ki diyor babalarından beter af kuruyorlar diyor yani. Şimdi bazı kere hakikaten arattırıyor. Gelenin tehlikesi ben geçen haftada dikkat çektim. Acaba halkın istediği bir yönetim gelebilecek mi? Halklar tatmin olabilecek mi? Bir hürriyet, bir özgürlük bulabilecek mi? Ben bundan endişeliyim. Çünkü yine bu karıştıran mikserin efendim bu sermaye güçleri, ulusal güçler, Siyonizm yani arkada Siyonizm ilk şey çeviren ilk efendim karıştırıcı. Ondan sonra işte onun uzantıları artık oradan Amerika falan onun uzantılarındadır. Amerika'daki yani bazı gruplar diyelim. Bunlar yani bazı kere istediklerine ulaşamazlar. İnşallah bunda da ulaşamazlar. Her zaman tabii onların istediği olmaz. Allah'ın irade sıfatı var, kudret sıfatı var. İmtihan gereği bazı kere onların istediği yönde de bir tecelli olabilir. Bazı kere olmaz. Hiçbir zaman için diyemeyiz. Bunlar çok güçlüdür. Ne isterlerse onu yapıyorlar. Bunu demek de insanı kafir eder. Amerika ne isterse o olur. Yani haşa, Allah'a şirk koşmak. Kadiri mutlak mı kadiri yani? Mi? O zaman Allah'a şirk koşmak. Allah'tan ne isterse o olur. Allah'tan gayri yok böyle bir güç. Bunu dediğin anda şirk olur. Ama tabii adetullah diye de bir şey var. Ya adetullah şöyle Rabbim ama adetini adetullah ekseriyeti temsil eder. Bazen Rabbim onu bozar. Onu bozması da bu böyle kendi kendine tabiat olayı değil manasında anlatmak için bozduğu olur. Ateşin yakmaması, suyun boğmaması, bıçağın kesmemesi gibi olaylar gelişir. Bunu Rabbim göstermelik yapar böyle. Yani yaratan benim buyurduğu buyurmak için. Burada şimdi kul Habibim söyle ki Hüvel Kadir, Allah gücü yetendir. Alen yeb'ath aleykum azaben min fevkikum. O Allah size üstünüzden bir azap göndermeye kadirdir. Üstünüzden azap, hortum, kasırga, fırtına, efendim yıldırım, üstünüzden. Ev min tahti arculikum, yahut ayaklarınızın altından. Bu ayette mesela tasnif ediyor azap türlerini. İşte batmalar, göçükler, efendim deprem, işte yine Yeni Zelanda bir anda yahu hiç. Bir dakika evvel kimse bir şey bilmiyor. Ev min tahti arculikum. Ev yelbisekum şi'an, ya da sizi şialara, fırkalara ve gruplara böler. Ben buna da kadirim diyor. Ve vidîkâ bâzakum be'se bâz. Kiminize, kiminizin acısını tattırır diyor. Kiminize, kiminizin. İşte bu iç savaşa delalet diyor. Kiminize, kiminizin acısını tattırmaya da kadirdir. İşte bu. Irkçılıktan mütevellit, aşiretler, kabileler arası efendim, vesaire çeşitli din, mezhep ayrımı gibi nedenlerle çok savaşlar olmuştur dünyada. Hala da olmaktadır ve olacaktır. Ben bunlara kadirim, ben bunları yaparım diyor. Şimdi hadis-i şerif var tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti bu hususta. Sabahlara kadar ağladı, uyumadı, teheccüdlerde yalvardı. Yani ümmetimin kökünü kazıma diye. Rabbim ona şöyle söz verdi. Yani gökten bir azap gönderip eski ümmetler gibi senin ümmetini haritadan silmem. Genel manada ümmet gitmez. Veya işte yerden bir azapla, zelzele, depremle bölgesel olur. Ama azab-ı istihsal dediğimiz kökünü kazıma azabını yapmam. Bunu garanti verdi. Bu sözü aldı. İç savaşın durması için çok yalvardım diyor. Ümmetin birbiriyle savaşmasın. Allah Teala bundan imtina etti. Çünkü kaderini Rabbim kendi bilir. Hikmetini de kendi bilir. Bunu taahhüt etmedi bana diyor. Onun için bu olacak. Şimdi gelelim öbür meseleye. Sual geliyor şimdi. Buradan bir suali mukadder geliyor. Nedir o? İşte niye kafirler bu kadar huzurlu? Sen öyle zannet. Huzurlu değil de. Görüntüde bir sakinlik var. Yani bir istikrar. Bir istikrar var. İşte şudur budur. Aslında onlarda da bu yoktu. İslam'ın aziz dönemlerinde, izzet dönemlerinde, ilk tabii Emeviler, Abbasiler az yaşadı onlar. 100 sene, 150 sene falan. Endülüs devleti herhalde bir 750 sene kadar bir hükmü var. En az bir 500 sene zirvede yani. Bir Endülüs medeniyeti. Bütün Avrupa'nın ilim ve fen kaynağı, teknoloji kaynağı. Ne diyor o zamanın İsviçre, Britanya, işte İngiltere kralı falan. İkinci George mu, üçüncü George mu? Endülüs hükümdarlarından da ikinci Hişam olabilir. Ona mektubu var. Ne olur diyor, sizdeki sanatlar, ileri teknolojiler, gelişimler karşısında bizim çok perişansız, bir de işte eteklerinizi öperim, eşiğinizi öperim falan. Kralın mektubu var tarihte geçen. Biz diyor ne olur çocuklarımızdan, kızlarımızdan, gençlerimizden size göndersek de oralarda tahsil etseler, çalışsalar, hizmet etseler bir şeyler öğrenebilir miler acaba falan. Böyle bir yalvarış, yakarış, tazim. Bu yani siyerde geçen kayıtlı bir hadise. O zamanlardan gelindi bu zamanlara. Şimdi tabii ondan sonra ilerleme dönemi devam etmiş oldu. Osmanlı'da da ilerleme sayarız. Yani ilerleme devam etsin. Osmanlı'nın son 150-200 senesi artık. Tabii o da hep nereden? Hep yine İslam'ın hükümlerinin yaşanmamasından. Osmanlı'nın gücünün azalmasından, cizyeyi kaldırmasından. Sana Allah Kur'an'da diyor ki hatta yurtul cizyeti ayet ve sahirun. Zelil ve hakir vaziyete gelip elden kendileri kelle başına cizyesini ödeyinceye kadar kıtale devam edin. Çünkü İslam adalet dinidir. Bu adalet sayesinde Balkanları şurası burası bütün dünya sütlüvan yaşamıştır. Yüzlerce sene çıkmamıştır. Hal böyleyken efendim Bizans burada kendi milletine zulmederken, kırarken, dökerken efendim ne demişler? Kardinal şeyi göreceğimize şapkası işte Osmanlı'nın sarığını tercih ederiz yani. Çünkü mahvolduk burada. Büyük bir rüşvet, zulüm, her türlü irtikap var. Dolayısıyla İslam yaşandığı dönemlerde bütün medeniyetler İslam'dan istifade etmişler. Müslümanlardan istifade etmişler. Müslümanlar da Allah'ın emrini tuttukça âli ve galip olmuşlar. Kur'an sayesinde yükselmişler. İnnallâhe le'rfû bihâzel kitâb ekvâmen. Hadis-i şerif. Allah bu kitap sayesinde bazılarını yüksek edecek. Ve'zor bi'âkharîn bazılarını alçak edecek. O kitap sayesinde Endülüs'ü üstün eden, Osmanlı'yı üstün eden Allah. Yine o kitabın terk edilmesi, gevşetilmesi, Avrupa'ya, kafirlerin modalarına uyulması, onlara benzemeye istekle başlaması neticesinde diğer milletleri zelil etmiştir, alçak etmiştir. Bugün İslam coğrafyasında yaşanan durum Allah'ın Kur'an'a tabi olmamak ve Kur'an'ın hükümlerini tatbik etmemek neticesinde bu ümmeti alçattığının tezahürüdür. Efendim 1000 senelik, 1200 senelik aziz tarihi görmeyip de şu 100-200 senelik zelil duruma bakmak insaflı bir bakış olamaz. Demek istiyorum ki bu zillet, bu rezalet, bu kin, nefret, bu birbirine karşı adavet, buğuz, bu katliam, bu İslam'ın getirisi değildir. Öğretisi de değildir. Tasvibi de değildir. Lanetlediği bir olaydır. Ya bir insan suç üzere öldürülmesini Kur'an-ı Kerim açıkça beyan eder. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسًا اَفْسَانِ فِي الْاَرْضِ. Sebepsiz yere adam öldüren, sebepsiz derken İslam'ın koyduğu sebepler var. Adam öldüreni öldürmek kısas gibi. Geri kalan sebepsiz. فَكَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعًا. Bütün insanları öldürmüş gibidir. Bir insanı öldüren cennetin kokusunu duyamayacak. Efendim وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Bir mümini kasten öldüren ayette. Şimdi bunlar mümin mümini öldürür. Paralı asker getirmiş oradan. Halkın üzerine salmış efendim şey ateş edin. Bizim Trabzonlu gencimiz de öyle bir serseri kursundan gitti. Tabii gurbettedir. Tabii Müslüman çocuğu Müslüman şehit olur. Ben muhate garibim ben fakat muhate şehit. Gurbette ölen şehit olur. Bir de zulmen öldürülürse böyle. Yani bu nasıl bir zihniyet? Nasıl bir mantık? Şimdi deniyor ki kimyasal kullanma tehlikesi var. Yani onlar belki aslı astarı olmayabilir. Çünkü bir takım yalan yanlış haberler de var. Ama adamların gözü dönmüş. Tahtım sallanmasın. Efendim şeyim nüfuzum bozulmasın diye bunlar şey yapar. Çünkü İslam'ın bu İslam'ı temsil etmiyor bu kafalar. Bunun İslam'la alakası yok bu kafalar. Daha demin diyorum Kur'an'daki kulleri kaldıran adam bu. Bunun ne Müslümanlığı? Bunu Müslüman diye görmemek lazım. Araplara da teşmil etmemek lazım. O da ırkçılığa girer. Yani bu Araplar böyle diyor. Böyle bir şey değil bu. Ben inenlerin efendim konuşmalarını haberlerde takip edebildiğim kadarıyla çok insanlar bize çok iyi davrandı halk. Halk iyi yani. Evet genellikle yani böyle söylüyorum. Ben genellikle böyle duydum haberlerde. Ki ben belli bir kanalı izleyen biri de değilim. Yani her kanalı dinler hani ki yönlendirilmeyelim bazı kanallardan. Herkesin ne dediğine bakıyorum. En azından Allah akıl vermiş bir mukayese yapıyorum. Genel itibariyle halkta bir şey yok. Ama bu yağmalama şey. Yağmalama kültürü çok acayip bir haram, çok acayip bir günah. Günah kebair. En büyük günahlardan biri. Yani ne akıl, ne iştir ben bunu, buna mana veremiyorum. Tabii kamu otoritesinin olmadığı, bir yerde. Olmadığı her yerde olur bu. Bu, şeyler, bu belli bir ırka elbette. Da ait o değildir. Hayır, bugün dünyanın her yerinde benzer yerde, olayların yaşandığını benzer olaylar biliyoruz. Neydi o? Amerika kıtasındaki bazı ülkelerde bile yaşandı. Evet. Birkaç seneler evvel marketlerin yağmalanmaları falan filan. Bunlar oluyor. İnsan seciyesinde, tabiatında var bu hayvani iş. Bunlar hayvani duygulardır yani. Böyle had, hudut, sınır, hak, hukuk, helal, haram bilmemek hayvanlıktır. Bu şey var insanda işte. Hayvani tarafı da var ya insan. Onu bir tarafa ağır bastırmaya uğraşıyoruz. Bütün mücadelemiz nedir? Din için gelmiştir. İslam şeriatın için gönderilmiştir. Bütün mesele insanda bir behimi, hayvansı duygular tarafı, bir melekani, meleki taraf vardır. Ha, insanda bir orta şey akıldır. Şimdi ruh tarafı vardır, nefis tarafı vardır diyelim. Nefis tarafı ağır bastığı zaman ruh tarafı mağlup düşer. Burada akıl dengeyi kaybeder. Akıl muhakemeyi kaybeder çünkü nefis gayrimeşru istekleri, nefsele emmâratun müsû hep kötülük emreder. Akıl dengeyi kaybettiği zaman bunu ölçemez, biçemez. Hayvani tarafı ağır geldiğinden insan hayvandan aşağı olur. O insanın hayvandan aşağı olduğu noktadır. Çünkü hayvan mükellef değil ve aklı olmadığından dolayı böyle insandan bir mertebe üstün olur. Ama insanda melekani taraf vardır. Akıl ağır basarsa, ruh ağır basarsa, şehvani taraf, nefsani, hayvan taraf mağlup olur. O zaman ne olur? İnsan melekten üstün olur. Bak şimdi, niye melekten üstün olur? Melekte de nefsani taraf ve dürtüler olmadığı için cihat yoktur. Cihat olmadığı için mertebe ve makam terfisi yoktur. Ve mâ minnâ illâ aleyhüm makamun malum. Saffat suresinde meleklerin kelamından hikayeten Rabbimiz ne buyuruyor? Hepimizin belli bir makamı var. İleri geri yapamayız. Ama insan öyle değildir. İnsan şimdi meleği geçebilecek kabiliyete sahiptir. Hayvandan aşağı düşecek duruma da maliktir. İşte bütün mesele İslam, bu sohbetler, bu konular, bütün bu sizin sorular, halktan gelen soru cevaplarımız, bütün mesele ne? Şu helal, şu haram. Sana sınır var. Sen hayvan değilsin. Sen insansın. İstediğin evlenemezsin. İstediğinle yatıp kalkamazsın. İstediğinin malını alamazsın. İstediğin yerde istediğin yatağa yatamazsın. Bu kimin sormadan oturamazsın bu koltuğa. Bütün bunların için sen hayvan değilsin. İnsansın. Sınırlar çizmiş sana. Kim? Yaradan. Bunun için uğraşılıyor. Bütün gayret bunun için. Emri bil maruf, nehy anil münker bunun için. Davet, tebliğ bunun için. İslam'ın teşrii bunun için. Şimdi geldiğimiz bu noktada en korktuğum şey şudur. Bazıları bunu İslam'ın ve Müslümanların, Arapların, dolayısıyla İslam'ın ve Müslümanların aleyhine malzeme yapmak üzere. İşte bunlar böyle, işte hepsi böyle. Birbirini yerler içerler. Bunlar cani, katil falan filan. Bu çok yanlış bir değerlendirme olur. Suçu İslam'a bulan, Allah muhafaza, kafir olma tehlikesi var. Yani İslam böyle yapıyor gibi. Kafir olur. Kesin kafir. İslam'dan gelmiyor bu. Bu Müslümanların İslam'ı yaşamamasından geliyor. Yalnız işte kafirlerde de bu çok vardı. Haçlı seferleri, birbirini öldürmeler, o Katolikler aralarında ne Ortodoks savaşlar, yaktılar birbirlerinin. Hayır, belgeleri var, çok ilginç. Ben de çok şaşırdığımı hatırlıyorum. 30 yıl savaşlarında Almanya'da insan söz ediliyor. Yani bu caniliğin, yani onların zirvesi. Geçmişinde de geçmişinde evet. Bu. Şimdi şu andaki duruma gelirsek şöyle bağlayayım. Burada niye bu ümmete oluyor, Müslümanlara oluyor? Şu hadis-i şerif, lan dersem bu Davud tahriclidir. Bu çok acayip bir ifade şeklidir. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ümmetün merhumetün. Ümmetim acınmış bir ümmettir. Yani inanan ümmeti kastediyor. Bütün hepsi ümmet, 7 milyar insan ama ümmeti davet onlar. Ümmet icabet kastediliyor. Bana inanan ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir. Peki bunların günahı yok mu? Cehenneme azabı yok mu? La azabu ala filah. Ümmetim ahirette azap yoktur diyor. Ya, nasıl ya falan, herkes sıyırdı mı falan. Azabu afid dünya. Azabını dünyada çekecek diyor. Çünkü dünyada geçicidir, ahiret bakidir. Rabbim burada temizliyor. Nedir dünyadaki azap diyor? El fitenu iç savaşlar ve zelazilu zelzeleler. Çok ilginç. Bu sahih hadistir. Evet. Zelzeleler, yeller, seller, afetler ve iç savaşlarla dünyada diyor bunları temizlerim. Ama ahirette tabii Kaddafi gibi, şu gibi, bu gibi diktatörler, zalimler, kafirler bunlar çekecek. O ayrı. Ama işte herkesin de bir kusuru küsürü var ya. Namaz gevşekliği, şudur, zina, içki var işte. Fertlerinde var bir şeyleri. Böyle sıkıntılarla Rabbim ümmetimi temizler diyor sahih hadiste. Onun için yine Allah ümmetin şerrine yapmıyor. Hak şerleri hayır eyler, zannetmek ki hayır eyler. Arifanı söyle eyler, görelim Mevlana'yı. Bir ara verelim ve devam edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek kısa bir aranın ardından. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri. Sohbetimiz devam ediyor. İlk bölümde, geçen bölümde Libya'da yaşanan olaylardan yola çıkarak İslam coğrafyasında akan kan ve özellikle Avrupa ve Amerika ülkelerine baktığımız zaman İslam dünyası niçin geri kaldı sorusu. Tabii bunun faturasını İslam'a kesenler var. Ancak onları bir kenara bıraktığımızda ortadaki fiili sonuçtan yola çıkılarak İslam aleminin zor durumu ve kendi içinde kan akıtmasının sebebini ve radikal örgütlenmeler de var. Bunlar İslami gruplar. En azından kendi ifadeleri böyle. Onların da ben Siyonizm tarafından kurdurulduğuna inanıyorum. Çünkü bir memleketi işgal edebilmek için, Afganistan'ı işgal edebilmek için, oraya saldırabilmek için, buraya orduyu gönderebilmek için orada bir sivri uç ihtiyaç yani etmek lazım. Evet, gerekçe oluşturuyorlar. Hatta onu kaldırıp da Amerika'daki şeye gelip de iki pilot uçakla göz önünde canlı yayında kuleleri indirtebilmek, yani Orta Doğu'dan kalkıp gelinip yapılacak iş değil. Evet, o konu zaten aşağı yukarı açıklığa kavuştu bile. O zaman ne oluyor? Adam bunu kendi yapıyor, kendi çalıyor, kendi oynuyor. Ondan sonra bunlar bize böyle yaptı, hadi işgal edelim. Buradaki kritik durum şu. Sonuçta bu eylemleri yapanlar işte büyük güçlerin çıkarlarına sonuç itibariyle hizmet edip gerekçe oluyor olsalar dahi bir takım İslami sahiplerle ama İslami iddialarla ortaya tamam da, çıkmaları... Harici mezhebi ortada. Yani... Nedir o? Biraz bahsetmek lazım yani, belki. Yani Haruriye ehli işte ayetlerin zahirine takılarak hüküm ancak Allah'a aittir meselesinden. Hazreti Ali işte hakem tayin etmiş, hakem tayin etme olayında razı gelmiş diye Hazreti Ali'ye bile kafir. Hazreti Ali'nin taraftarları iken ayrılmışlar. Sonra Hazreti Ali Efendimiz'e kafir demişler. Sonra katlini vacip saymışlar. Öldüreni cennetlik ilan etmişler. İbn-i Mülcem gelmiş, şehit etmiş Hazreti Ali Efendimiz'i. İslami şahitle işte. Yani tahrifle, yanlış yorumla. Bunlar aşırı uçlar. Bunların yeni çıkmadı ki. Yani haricilerin devamı. Bu şimdiki bu tip şeyler haricilerin devamı. Yani bombayı patlat, yolun ortasında kime gelirse gelsin. Zimmi mi, neymiş hiç fark etmez. Yok kilisenin kapısında patlat, yok otobüste patlat. Böyle bir şey olmaz ki. Sen bugün İsrail'de bile olsan oradaki bir otobüsün içinde patlatamazsın. Otobüsün içinde kim var? Masum halk var çubuğu. Sen savaşta değilsin ki yani o anda savaş olan cephedeki bir durumda gavurun askeriyle savaşırken ki bir durum değil ki bu. Masum, suçsuz halk. Yani buna fetva mı var? Yok. Ama efendim böyle arızi, şahs bazı meseleyi bu konuya tatbibini teşmil ederek efendim madem bunlar bize böyle yaptılar, biz her yerde bize mubah ne yaparsak yaparız. Bunlar İslam dışı görüşler. Ama yine ben diyorum, başını kurcalayan yine kafirler, masa başı oturup müsteşrikler, nerelerde yumuşak karın var, nerelerde zafiyet var, kimlerde aşırılığa meyil var, hangi grupta, hangi cemaatta, bunlar çok önceden tespit ediliyor. İşte Vahabiliği kurdurmak üzere gönderilen ajanlar, işte Lavrens derler de Lavrens değil o Vahabiliği kurduran. Lavrens'in de çok faaliyetleri var herhalde Osmanlı'ya karşı isyanların. O nedir o adamın daha adı? Daha eski bir tarih. Can Henfer mı bir şey. O Vahabilik meselesi kurduran. Bu adamlar bunu kurdurmadan evvel geliyorlar. Yani sakalını bırakıyor, namazı, abdest, bütün ilimler tahsil. Teheccüd namazı, işrak namazı, herkesten daha takva, insanları yani kendisine hayran bırakacak derecede ibadet. Ama gavur adam. Yani ondan sonra... Bugün de böylesi var mıdır? Vardır, vardır. Kendine uygun adamı zaten içindeyken bulabiliyor, dışarıdan tespit edemez. Camiaların, cemaatlerin içine girdikten sonra bakıyor ki bu adam taassuba meyilli. Ben bunu doldurabilirim ve öbürünün üzerine salabilirim. Acayip bir dolduruş var. Ondan sonra İslam adına gibi. Çünkü adam bir otorite, İslami bir bilgin durumunda, ayet hadis okuyabilecek şekilde ortaya çıkıp da karşı tarafta ilim bakımından ondan da düşükse onun hükmüne girerler yani. Etkisine girmeleri kaçınılmaz. Böyle kurduruldu bu fırkalar. Şimdi de burada tabii kaçın bu, her şeyde olur bu. Her yolda mutlaka onu istismar edenler, gayesinden çevirenler, tahrif eden olmuştur. Bu Allah'ın işte adetullah, sünnetullah. Çünkü Rabbim de buyuruyor, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّتًا وَاحِدًا. Rabbin dilese bütün insanları tek ümmet yapardı. وَلَا زَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ. İhtilafta devam edecekler. Çünkü celal sıfatın tecellisi var, cemal sıfatın tecellisi var. Lütfun mazharı lazım, kahrın mazharı lazım. Hadi isminin meclası var, Mudil ismi şerifinin tecelligahı var. Bunlar kaçınılmaz. Bunlar kaderin sırrıdır, çok da karıştırılmaz. Ama biz ne taraftayız? Nerenin malıyız? Nere adına çalışıyoruz? Sonumuz ne olacak? Kendimiz hak yerdemiz. Kimse ben yoğurdum benim ekşi değil demez. Acaba benim yoğurdum da bana tatlı geliyor da hakikatte ekşi mi diye bir sorgulasın. Mutlaka bir sorgulasın. Benim başımdaki adam şöyle evliya, şöyle alim, uçuyor, kaçıyor, ağlıyor sabahlara kadar. Çok zahit, çok takva adam. Lütfen. Nice batıl mezhepleri kuranlar işte böyle sabahlara kadar ağlayıp ibadet ederek insanları saptırmışlardır. Hristiyanlığı bozan neydi o? Meşhur adam. Kaç günlerce ibadetler, ağır ibadetler üçe böl, teslisi çıkaran, üç itikadı üçe bölen İsa Aleyhisselam'ın efendim bana geldi, İsa göründü bana deyip de İsa Aleyhisselam'a kavuşanlardan değil, havarilerinden değil. Efendim meşhur o, tefsirde de yazdık. Şeyde de, Hristiyan tarihinde de meşhur. Esas bu işi çıkaran. Kendini feda etmiştir bu uğurda. Ne demiştir? Ben işte İsa'ya gidiyorum. Ve ben öleceğim. Ve kendini öldürmüştür. Neden? Verdiği şeyler tutsun diye. Üç kişiye ayrı ayrı sır vererek. Bu üç fırka oradan çıkmıştır. Hep bunlar aşırı ibadet, zühd, dünyaya soğukluk, çok takva sahibi geçinme hareketleriyle insanlara kendilerini kabul ettirmekle başlamıştır. Tahrif yapmak isteyenler, yolu bozmak isteyenler böyle yapmışlardır. Çünkü insanlar, bir adam dünyaya meyilsiz, zahit, takva, bir lokma bir hırka efendim hareketleri, davranışlarını gördüğü zaman hiç adamın itikadı şuna buna bakmadan evliya Allah diyor ya. Bir ön yiyor diyor ya. Sanki bir ön yedi mi evliya oluyor yani. Altında arabası bile yok diyor. Ne mübarek adam diyor ya. Şu altında arabası yok diye mübarek diye bir şart yok İslam'da. Altında arabası varsa helaldan mı haramdan mı ona bakarız. Fakat milleti böyle saptırdılar. Ondan sonra efendim bu hocalar güzel arabaya biniyor, yağlı yiyor, tavlı yiyor. Bunların sözü dinlenmez. Ne olacak? Biz cihat yapıyoruz. Ne cihat yapıyorsunuz? Hepsi mücahitti. Şimdi müteahhit olanlar zaten. Eskiden aynı şey onlarda da var. Hemen hemen komünist ağzı konuşuyorlardı falan. Şimdi zenginleşince işler değişti. Hep komünist ağzı konuşuyordu. Cihat yapacağız öyle efendim. Yani daire olmaz, iki daire olmaz, araba olmaz falan. Hep Allah yoluna vereceğiz falan. Ondan sonra fakir fukara kömürünü veriyor. Adam kışın donuyor Allah rızası için. Bu yine kaloriferlerde oturuyor mesela. Bir kısım bunlar tutmadı. Tutanlar, tutturan takım ajan. İmanlı değil. İman izhar ediyor. Küfrü iptal ediyor. İçinde gizliyor. Kafir bunlar. Bu grupları kurduranlar. Yani başları itibariyle. Buna uyanlar, alet olanlar çok saflar var. Onlara kafir diyemeyiz. Bugün de bu tür yapılanmaların var olduğunu olmaz mı? Bu demin sorduğunuz sorunun geniş bir cevabını veriyorum. Bu şekilde yutturuluyor, tutturuluyor. Yani cihat adı altında, şu adı altında, bu adı altında. Şimdi mesela adam kalkıyor, betona gömüyor insanları. Betona gömüyor işte Allah rızası, İslam adına. Kim sana bu hakkı verdi? Hangi dinde var? İslam'ın neresinde var? Böyle bir din var mı ya? Sen diyor biliyor musun diyor onun diyor ne ihanet yaptığını diyor. Ne hıyanet yaptığını diyor. Ne yapmış? Ne yaparsa yapsın. Efendim senden ayrılmış. Dinden mi çıkmış yani? Sen din misin? Herkes kendini din yerine koymuş. Beni bırakan gavur oldu diyor ya. Yani böyle bir şey olduktan sonra hemen ona göre hüküm. Ona göre kendi arasında infaz. Birkaç kişi de korkuttuğun zaman öbürleri artık girdiği girdaptan çıkamaz. Dünyada bu oluşumlar var. Ondan sonra ama yine ne diyorum? Kurduranlar kafirler. Bunu kurdururken kendi ya iyi bir takva sahibi rolünü yapabiliyor asaletten gelerek, ya da kendi rolüne uygun Müslümanı buluyor. Çene var, bir şey var ama akıl yok, muhakeme yok. Ya diyorum da bir ölçeyim biçeyim bu görüşler. Bugün neye hizmet eder bu görüşler? Hiç bunu düşünemeden sadece papağan gibi konuşuyor. İşte Mehdi'liğini ilan eden, Mesih'liğini ilan eden, yüzlerce senedir bu var. İkide bir Mehdiye fırkası, şu fırkası, bu fırkası. Kadyaniler, bilmem neler, Hindistan'da, her yerde mutlaka bu şekil efendim var. Dini değiştirme, işte yozlaştırma, şiddetlendirme, ılımlandırma. Şimdi bunun iki tarafı da var. Bunun ortası İslam. Bunun iki tarafı da gavurluk. Bir şiddet, patlatalım ortalığı her yeri, gitsin millet. Havranın önünde. Ulan ne havranın önünde, sen bunu patlatamazsın ki, içinde de patlatamazsın. Burada zibir statüsü ver, herkes vatandaş. İslam'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kiliselere eman vermiş. Mısır'daki kilisede, efendim, Sina'daki o Musa aleyhisselam ağacının olduğu kilisede emanı var. Ya şimdi İslam bu mu? Ravza-i Mutahara'da Medine, yapsınlar ibadetlerini dedi. Necran'ın Hristiyan heyetine. Ha, hepsini öldürelim, asalım kesin. Bu şiddet tarafı. Öbürü ılımlı. Ilımlı, diyalogçu. Bunlar da ne? Bunlar hepiniz cennetliksiniz. Müslüman olmanıza lüzum yok arkadaşlar. Aa, çiçekler güller saçılsın. Siz ne kadar aydın münevver adamsınız. Bunlar da gavur, bunlar da gavur. Anlatabiliyor muyum? Evet, İslam yani bunun çok keskin hükümler. E tabi, İslam'ı şiddet yanlısı göstererekten Allah'ın haramını helal diye. Sen masum canı öldürmek haram mıdır? Haramdır. Helaldir efendim, patlat istediğin yerde diyen kafirdir. Çünkü nedir? Haramı ne yaptı? Helal saydı. Akaidde metindir. Haramı helal saymak küfürdür. Vel istihlali küfrün. Ben ortadan atmıyorum ki desteksiz. Bu da tarafta Kur'an ayetlerinin inkar nedir? Küfürdür. İnneddine indellahi İslam varken, İslam'dan gayri din makbul değil derken, Müslüman olmadan da cennete girersin dersen kafirsin. Böyle. Şimdi bunlar bakıyorlar. Hangi tarafa kim meyilli, onu o işe kullanıyorlar. Kim efendim şiddet tarafından götürürüz biz bunları. Hem dinden çıkarırız, hem İslam'ı lekelettiririz. Milleti dine düşman ettiririz. Onu o tarafa kullanıyor. Aynı güç. Bakıyor ki bu tarafta da çok böyle merhametliler var. Sabaha kadar ağlıyorlar, üzülüyorlar, herkese acıyorlar. Aa, bunların bu merhametini kullanarak bunlara da bir fetvalar, metvalar uydurtturup da birilerine ne yapsak efendim? Aa, kardinal de cennete gider, papaz da gider, hepsi gider. Hep acımak lazım, hepsi Allah cennet, Allah'ın çok geniş, cennet çok geniş. Sade Müslümanlar dolduramaz. Babanın çiftliğiydi, istediğini sokarsın. Onlara da oradan giriyor yani, adamın kabiliyetine bakıyor. İşte benim gibilerine bakıyor. Bu diyor böyle dümdüz ortadan gidiyor. Bunu ne bu tarafa ne bu tarafa saptıramam. Buna yatırım yapmaya değmez diyor. Anladın mı? Beni de 30 senedir takip edenler vardır. Ben de bugün çıkmadım. Mantar değilim. Var mıdır? Vardır. Yani bunu hissediyor musunuz? Hissettim ama yatırım yapmadılar hiç bana. Çünkü adam görüşmek bile geldi. De adam diyor ki bu diyor bize bir kazık atar diyor. Güvenilmez buna diyor. Sonra da bir gazık atar. Niye? Bakıyor ki ne şiddet tarafına çekebilirim, ne yumuşatmayı yumuşatabilirim. Bu adam kitabın ortasından konuşur diyor. Bu noktada elhamdülillah Allah istikametten ayırmasın. Yani orta gitmek en hayırlısı, ortasıdır. Ama iki tarafta uçtur, sübüldür, yollardır, yol birdir. Yolumdan ayrılmayın diyor. Şimdi burada işte aleminde yaşananlara geldiğimiz zaman bu iki şeyin şiddet tarafı ağır basıyor. Bu bahaneyle mikser arkadan karıştırıyor. Bak bu beni şeyimi bombaladı. O kulelerimi düşürdü. Orayı işgal, burayı işgal. Ondan sonra kendi diktatörlerini, masonları, efendim siyonist uşaklarını kendi koyuyor. 40 sene, 50 sene gittiği kadar gitsin. Müslüman halkı ezilmiş. Libya niye müdahale yok şimdiye kadar? Bu kadar insan göz görerek ölüyor. Ama bu müdahaleyi Amerika mı yapması lazım şimdi? Niye İslam Birliği'nin müşterek bir ordusu yok? Şu anda ne lüzum var kitapsızın, taresizin gelip de Müslümanın kadınını, kızını orada efendim, öyle ya, bir olağanüstü hal var. Geldiği zaman her şey içine girecekler, evin barkı. Irak'ta yaptıkları gibi. Ne gereği var bunun? Niye şu kadar İslam alemi toplanıp toplanıp çay kahve içip dağılıyorlar? İslam toplantıları yapıyorlar. Ne kararları var bunların? Ne yetkileri var? Ne müeyyideleri var bu adamların? Dünyanın en büyük parası bunlarda. Hiç mi Allah akıl vermemiş bunlara? Akıl vermiş ama adamlar akılları kiraya vermiş. Yani bir İslam müşterek ordusu olsa, İslam alemiyle ilgili bir konu olduğu zaman şu anda acil müdahale yapılıp Libya'nın iç savaşı durdurulması lazım. Hayır, bu durumda Erbakan Hoca'nın kulaklarını çınlatacağız. İslam nasılsı filan gibi kavramların yani, tartışıldığını hakkı söylemiş. Dönem hatırlıyoruz. Yani hakkı söylemiş ama başarılı olamamış. Yani bu böyle mi olur? Zaten başarılı olmaması için hemen lobiler devreye girip in aşağı. Hayır, hemen başka bir şey akla geliyor. Şimdi yani çok üzülüyorum. Zemin şimdi diyor kayıyor ki, ama. Kimyasal mimyasal tehlikesinden haberlerde duydum. Amerika diyor her türlü şeye hazırız. Müdahale edeceğim. Ya kardeşim tamam da biz İslam alemiyiz. Burada Müslüman kadının kızın namusu var, avreti var, bilmem nesi var. Bunu bari Allah peygamberi bilen bir abdestli Müslüman bir halk gelip orada bir sulh yapacaksa yapsın. Yani bu kadar İslam aleminin bir müşteriği yok mu ya? Yok. Ne yazık bu ya. Esas derdimiz bu olması lazım. O zaman hemen sorayım. Hilafet meselesi bu sorunu çözer miydi? Hilafet çözerdi de şu andaki getirilmek istenen uyduruk hilafetler Amerika'nın getirmek istediği projedir. Bu çözmez. Amerika 50 devletle uğraşacağıma biriyle uğraşayım diye getirmek istiyor hilafeti. Şu anda getirilmek istenen hilafet Allah ve Resulü'nün halifeliği değildir. Amerika'nın istediği halifeliktir. Buna biz nasıl şey bakarız? Ilımlı İslam projesinin tatbikidir. Gerçekleştirilmesi için halifelik müessesesini kurmak istiyorlar. Bir defa benim iyiliğimi bir düşmanım istiyorsa Allah'ım Kur'an'ında bunlar sizin dostunuz olamazlar buyurduğu adamlar benim iyiliğim gibi görünen bir şey istiyorlarsa ben onu istemem. Benim peşin hükmüm oradan başlar. Biz bunu kendimiz aramızda bir lüzum hissederek sen Libya'yı karıştır, Mısır'ı karıştır, orayı karıştır, her tarafı mecburiyet, her tarafı insin aşağı, her taraf boşluk olsun, sonra da bunu başınıza getirin ve biz buna uyacaksınız diye kafirler bir atama yapsın. Ne manası var? Bırak dağınık kalsın dedi ya berberde. Bırak dağınık kalsın. Halifelik lazım değil şu anda. Lazım ama Müslümanlar bunu zaruret görerek kendi ihtiyaçlarıyla, ulema heyetiyle, ülül emir ulemadır. Atiullah, atiur Resul. Allah peygamberi itaat ve ülil emri minkum. İçinizden ülül emir. Ne diyor tefsirlerde git bak? En başta ülül emir alimlerdir. Çünkü alimler... Ben de onu soracaktım. Efendim ülül padişah, emir. Padişah kimi dinliyordu? Ya fetva kimden almak? Tabii saltanat meselesiyle hilafet meselesini beraber düşünebilir miyiz? Saltanat yani İslam'a ne kadar... Yani Osmanlı'da birlikte götürüldü. Evet. Tabii hilafeti kamile değildir. Osmanlı'daki halifelikte... Asr-ı Saadet'teki değildir. Yani Asr-ı Saadet'teki çok özel. 30 sene. Ondan sonrakine halifelik de denmez. Hadis-i şerife göre el-hilafetü ba'di 30 sene. Benden sonra halifelik 30 sene. Hazreti Ali'nin dönemiyle bitmiş. Bir mucize olmak üzere bitmemiş. 6 ay kalmış. Hazreti Hasan halifelik yapmış o arada. Hazreti Muaviye devrinden evvel. Önceki o 6 ayla 30 sene tamam olmuş. Mucize bu kadar olur işte. Onunla sümme mülkün diyor. Sonra saltanat başlar. Dolayısıyla ta Efendimiz'den 30 sene sonra sahabe hayattayken saltanat başladığını beyan eder sallallahu aleyhi ve sellem. Halifelikte sünnete ittiba var. Yani benim sünnetim neyse halifelerimin sünneti aynıdır diyor. O halifelerin sünneti aynıdır dendiği zaman o bir teşri müessesesi gibi işlemiş. Onu ayırmak lazım. Ondan sonra saltanat var. Hata payı var. Yanılmalar var, yanlışlar var. Yani asr-ı saadet tanımı... Yani onun için halifelik bu lügat manasıyla halifeliktir, lügat. İstilah halifeliği değildir, lügat olaraktır. Buna saltanat denebilir. Yani bu zaten Hazreti Hasan'dan sonra, yani Hazreti Muaviye bile halife değildir. Sultandır, meliktir. Hadis-i şerif sahittir çünkü. Çünkü onun yaptığı bir iş sünnet değildir. Ama Hazreti Ali bir iş yapsa sünnet oluyor. Hazreti Osman'ınki sünnet oluyor. Şimdi burada fark var. Ondan sonra yanlış var, isabet var, isabetsizlik var. Bu olur. Buna pay koyarız. Oradan beri başlamış. Ama Osmanlı ecdadımız da bunu güzel temsil etmişler. İyi hizmet etmişler. Kendilerinden ziyade ümmeti düşünmüşler. Hakikaten yani en az bir 400 sene bir huzur üzere bir sükuneti temin etmişler. Bir ara daha vereceğiz bunlar ama. Bunlar tamam ama şimdiki istenen İslam aleminin kendi isteğiyle, alimlerinin toplanmasıyla, ittifakıyla oluşan bir şey olmadıkça, bak İslam ulemasının, alimlerin birleşmesiyle yapılacak bir iste ben bir şey demem. Ama şu anda işittiğimiz projeler efendim bir model tespit etmek, sonra öbürlerin hepsini... Tabii onun dışında sanki bir yerli proje varmış gibi gözüküyor. O da Mustafa Kemal Atatürk'ün gizlendiği söylenen bir vasiyetinden ondan hiçbir şey yola anlamadım çıkılarak söylenen onu bir onu gizlemişler diyorlar iddia ki var. Evet. Evren dedi ki işte efendim o birisiyle bir gece kalmış bir Fransız artistler onunla ilgili belgeymiş falan. Tabii ona bir cevap var yani. Cevap var. Adam 400 küsür sayfa. 400 sayfa diyor bir gecede yaşanan da ne var diyor falan. Kama Sutra 90 o, sayfa dedi birisi. 400 küsür sayfa o iş olmaz. O iş olmaz. Dolayısıyla belki Mustafa Kemal'in orada bir tespitleri var. Onu bir daha bilmiyoruz. Zaten Menderes'in dinlendirdiği mesele ne? Onu ona bağlayanlar var. Siz isterseniz hilafetini getirirsiniz. İşte o vasiyetten haberdar olduğu için o sözü söylediğini söyleyenler ama var. Ama şu anda o müessesenin şeyi yok. Altyapısı yok. Bu isim için, sırf markalaştırmak için olursa olur, Allah'ın dinine hizmet etmez bu şekil olursa. Zaten siyasi maksatlı bir siyasi proje olarak olursa Allah'ın dinine hizmet etmez. İfade ediliyor. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam edecek. Bir kısa aramız daha var. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınları'ndan ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Reklam arasında neşeli bir bölüm oldu. O sebeple yüzümüz gülerek programı açmış olduk. Tabii evlilik onlar konusuna... Onlar istiyorlar ki bizi de güldürür ama... evet. Hoca diyorlarmış çok esprili mesprili. Kimse gülmek için dinliyor bizi yani. Evet, öylesi de var. Hatta Cem Yılmaz'ın iyi ki Ahmet Hoca stand-up yapmıyor yoksa biz işsiz kalırdık falan benzeri bir sözü de var galiba. Hiç duymadım. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Tamamen doğru nakletmemiş olabilirim ama buna benzer bir ifadesi var. Şimdi evlilik biz konusuna girecektik ama galiba zamanımız müsaade yok, etmeyecek. Yok yok, biz insanların hukukuna riayet edelim. Niye hocam evlilik konusunda bu kadar ya babacığım, endişeli şimdi bir haliniz var? Kitabı yazdık şimdi, Ömer Nasuh Efendi çıktı kürsüye vaaz edecek, biraz da tutuktu. Konuşması yoktu mübareğin. Dedi ki tefsirden sonra ona tefsir yazdım, hadisten sonra ona hadis yazdım, fıkıhtan sonra ona fıkıh yazdım. Hepsiniz orada indi el Fatiha dedi aşağı yani. Şimdi kitap yazdık, seri devam ediyor. Okusunlar etsinler yani. Ama burada bir çok ilgi çeken, aa böyle mi falan izaha muhtaç bir durumlar varsa tabii onları deşersiniz. Hayır, şimdi bölümler halinde zaten öngörmüşsünüz. İlk bölüm çıkmış. Evet. Şimdi o bölümlere bakıyorum. O bölümlerin arasında zifaf adabı falan gibi. Onlar yok ama daha çıkmadı. Yok biliyorum. Ama yani çıkacak seri arasında o çıktığında bayağı renkli ve ses getirecek tarafı olacak galiba bu işin. Ya bizimki derleme zaten. Ya İbrahim Hakkı Hazretleri'nden alınmış, şuradan alınmış kaynak, hadisten. Kendimizden bir şey katma olmayacağı için. Belki bir toplamaktan dolayı insanlara kolaylık olacak. Ama en azından şunu belki izleyicilerimize hatırlatmakta fayda var. Şimdi evlilik peygamberimizin sünneti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Özellikle erken evlilikte tavsiye edilmiş. Edilmiştir evet. Teşvik edilmiş. Acele edilmesi gereken 6 yerden biri. Ama bugünkü uygulamaya baktığımızda büyük şehirlerde yaşamak, eğitim ve evliliğin yüksek maliyetleri dolayısıyla dindar kesimleri de bu işin içine dahil ederek söyleyelim. Evlilik giderek zorlaşan ve ileri yaşlara doğru giden, dolayısıyla evlilik dışı ilişkilerini de bu vesile ve sebeple önünü yolunu açan bir pratik haline dönüştü. Bu konuda herhalde söylenmesi gereken şeyler olmalı. Olmalı, çok da önemli ama işte yani bu neden efendim örf adet bozuldu. Avrupa'nın demin onu diyecektim. Efendim fenni tekniği teknolojisi alınmalıyken kötü huyları alındı yani. İslam'a uymayan adetleri alındı. Gelenek görenekleri alındı. Ve uddülü müstadat min kuvve, gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın derken kuvvet atmaktır diyor hadis-i şerif. Yani orada sen atoma kadar çoktan bulmalıydın. Tankını şeyini kendin yapmalıydın. O uçağının şuyunu buyunu kendin yapmalıydın. Onlara o ayetler, namazın gibi farz eden ayetlere bakılmamış. İslam bizi geri bırak. Neyi geri bırak? Sen gidip de batının diskoteğini, plajını, gazinosunu bilmem nesini örnek alıp da filmini, sinemasını, eğlencesini, milleti eğlendirip işten alıkoyma projelerini ele aldın. Ki orada başlar başlamaz hemen burada şimdi zaten kanallarda çaldı. Hepsi birini taklit ediyor. Bunları alıp da efendim işten, çalışkanlıktan, buluştan, efendim sanattan hiçbir şey alınmamış. Onsa din bizi geri bıraktı. Dinsiz, en azından şunu, dinsizlik seni geri bıraktı. Şu şimdi, hadisi aktarmakta fayda var gibi gözüküyor hocam. Kızını isteyen bir Müslümana fakirliğinden dolayı vermeyenin zemmedildiği bir hadis-i şerif var. Bab var orada. Evet, bir bölüm. Siz o hadisten yola çıkarak bir bölüm yazmışsınız. Yani ben hadisten başlık çıkarıyorum. 55. sayfada bir bölüm. En azından onu izleyicilerimize... Men teraket tezviç mekâfetel aile feleyse minnâ. Fakirlik korkusundan, damat fakirdir de kızımı mağdur eder endişesinden evlendirmeyi terk eden bizden değildir. Bizden değildir. Değildir. Yani bu hadisi İmam Gazali de almış. Diğer kaynaklarını da verdim. Yine Ebu Hureyre hadisi radıyallahu anh, o da bunu teyit mahiyetle ne diyor? İzâ khatabe ileykum men terdavne dine ve huluke. Dininden, namazından, abdestinden, bir de ahlakından razı olduğunuz, beğendiğiniz biri sizden kız isterse fezevvücuh, onu evlendirin. İlla tef'alû, bunu yapmazsanız, işte efendim ne diye yapmazsanız, mala rağbet yüzünden dairesi, arabası, yatı katı yok diyerek vesaire tekun fitnetin fil ardı ve fesadün ariz, yeryüzünde büyük fitneler ve fesatlar enine boyuna kargaşa çıkacaktır diyor. Kızlar evde kalır, zina kaçınılmaz olur, kız kaçırma gibi olaylar yaygınlaşır. Efendim, olsa dünyanın çivisi çıkar diyor. Şimdi bunları bab halinde efendim izleyenlerimiz okusunlar. Arifan Yayınları'ndan çıktı bu. İslam'da evlilik seridir. Birinci kitabının adı Evliliğin Faziletleri. Eş seçerken aranacak vasıflar. Burada bir de şu mesele var. Baplardan görürler. Hanım kardeşlerimizin faziletlerine dair 73. sayfada karı koca evlilikte bir sıkıntı var. Bir yük var. Birbirine tahammül var. Erkeğin üzerinde maddi yükler var. Şimdi bazen kadın da buna iştirak ediyor. Bundan dolayı sabır ve tahammül gerektiriyor. Onun için şimdi boşanmalar artmış. Sabırsızlıktan ben tahammül edemem bu işi, hemen bırakayım birbirinden kurtulalım hesabına gidiliyor ama sabredip katlanmak ve tahammül etmek suretiyle ne sevaplar alırlar. Bu sevap çok büyük teşvikçidir. Yani yuvaların yıkılmamasına da çok büyük vesile olacaktır. Bu babı okusunlar. Mesela karı koca diyor, hadis-i şeriflerde zikredilen sevaplara nail olacaklarına inanmaları lazım. Evvela itikat. Sevaba, ben bundan sevap alırım. Öbür türlü adam diyor ki boşuna diyor, bunun derdini çekiyorum diyor. Boşuna çekmiyorsun işte. Bunun bir karşılığı var. Bu hadis-i şerifler o kadar güzel müjdeler vermiş. Efendim, Enes İbni Malik'ten burada bir hadis var. Bir sohbette bunu naklettim. Millet kırıldı, geçildi gülmekten de. O herhalde CD'de çıkacak. 2,5 sayfa bir hadis-i şerif. Arapçası. Tercümesini 77. sayfadan. Efendim, kadınların ne kadar müjdesi var. Hamile kaldığında, doğum sancısında, emzirdiğinde, doğurduğunda, çocuğu ağladığında. Ya sevap sevap, o kadar hadis-i şerif bildirmiş. Çünkü bir kadın Havle adında şikayet etti. Ayşe annemiz de diyor ya, dedi ki ya dedi ben kocama süsleniyorum, ediyorum, kokular sürüyorum. Kendi koku satan bir kadındı. Dedi gelir gelmez dedi yatakta sırtını dönüyor. Ben dedi yani böyle çekiyorum bu şeyi ama ben dedi hep yeni gelin gibi. Her akşam yeni gelin gibi yani. Hazırlık içindeyim. O da bana hiç itibar etmiyor falan. Tabii böyle de olmamak lazım. Burada güzel hususlar beğendirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sabretmesini, kocasına itaatkar olmasını emrediyor tabii. Fakat sonra kadına sen bunu boşuna yapmıyorsun ve boşuna çekmiyorsun. Sen neler kazanıyorsun? Madem ölüm var, ahiret var, ahirette neler kazanacağını düşün. Hemen Ayşe annemiz dedi ki sen otur da ben cevap veremem bu meseleye. Resulullah gelsin. Sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hemen kokudan, o çünkü yanında koku sattığı için kokular gezdiriyor. Havla mı geldi dedi. Evet dediler. Koku aldınız mı dedi ondan. Çok kokuyu çok severdi sallallahu aleyhi ve sellem, koku almayı satmayı. Yani kendi satıcı değildi de ticaret yapsam koku satardım buyuruyor. Ondan sonra yok bir şey almadık dediler. Bir sıkıntısı varmış. Anlatsın buyursun, anlat. Bir müjdeler, ben tabii şimdi bu hadis-i şerifi okusam 20'den 40 dakikadan önce okurum. Bunları okusunlar. O kadar müjdesi var ki kadınların. Ayşe annemiz dedi ki ya bu erkeklerin durumu ne olacak ya Resulallah dedi ya. Yani erkekler sevapsız kaldı yani. Şimdi hani İslam erkek erkek kültürüne dayalı din falan, haşa, bu iftiralar dine olmaz. Bu hadis-i şerife ama baksınlar. Ama pratiğe bakınca o tespitler çok da yanlış gözükmüyor. Yani uygulamaya baktığınız uygulama, zaman. Ama uygulama İslam'ı yansıtmıyor ki. Uygulama adet ve örfü yansıtıyor. Evet. Uygulama din demek değil ki. Zaten bizim uygulamamız din olsa bizim ne derdimiz kalır ki? Biz Allah indinde makbul kullar oluruz. Bu memleket cennet olur. Bu kadar olay olmaz ki. Uygulama herkesin gelenek göreneği. Hele bir de şimdi televizyonlar ve kültür emperyalizmi sayesinde Avrupa'nın gavurun kültürü de girdi mi? Bir karma oldu ki şimdi hepsinden beter oldu. Ucube çıktı meydana. Bir bizim kendi dine uymayan annenemiz var. Anadan atadan kalma bizde de var dine uymayan işler. Bir de gavurlardan girdi geldi. Şimdi millet artık tespit de edemiyorsun, temiz de edemiyorsun neyi neye göre yapıyor bu diye. Çünkü o günkü seyrettiği diziye göre yapıyor yani. Etkilendiği bir konuşmacıya göre yapıyor, kocasına bir hareket. Bak diyor, bu kadın diyor ne yaptı diyor, ben diyor. Bu akşam diyor ben diyor bizim adama bu hareketi çekeceğim diyor. Veyahut da adam oradan bir şey söylüyor. Bak diyor kadın nasıl ilgileniyor kocasına diyor, bizimki işte suratımıza bakmıyor diyor. Gider gitmez diyor ben bu konuyu ele alacağız diyor. Evde kavga. Hep seyrettiklerinden, dinlediklerinden, izlediklerinden, arkadaşlarının anlattıklarını. Böyle iş mi olur? Böyle hayat mı olur? Allah herkese bir kader yazmış. Herkesin kendine göre rızkı var, kaderi var, geçimi var, huyu var, imtihanı var yani. Birbirinden örnek alarak olur mu? Hadisten, ayetten de sen ibret alarak hayat sürdüreceksin. Bu hadisleri okusunlar. Mesela efendim 81. sayfada, 82'de burada yine kadınların faziletleri. Allah, kadına 1000 şehit, erkek 100 şehit sevabı alır diyor. Kadın 1000 şehit sevabı alır. Hadi bakalım. Bu nasıl iştir ya Resulallah? Hazreti Ömer şaşırdı buna. Ya Resulallah biz böyle bilmiyorduk dedi ya. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ömer sen bilmiyor musun? Kadın sevap alır, alınca erkekten fazla alır diye. Gücü az, zoru fazla, sıkıntısı fazla, imkanları az. Şimdi Allah Teala ecri zahmete göre veriyor. İmkana göre, imkansızlığa göre. Bunlar mukayese. Çok acayip hadis-i şerifler burada. Bunları okusunlar. Mesela bir tanesini söyleyeyim sırf. Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Abdülkadir Geylani Efendimiz de rivayet ediyor. Kadınlar bir elçi gönderdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. O hadiste yine uzun da var. Uzun bir rivayette var. Efendimiz ona dedi ki mihnetü ihdâvne fî beytâ tüdrükü bi amelel mücâdî fî sebillâh. Sizin birinizin evde çalışması, ev işi yapması var ya dedi. Bulaşık, çamaşır, halı süpürmek, silmek. Allah yolunda cihad edenlerin kazadaki cihadın sevabı neyse sizin ev yaptığınız iş ona yetişirdi. Toz kaldırsan diyor ya kocasının evinden tozu kaldırsa bir sevap. Efendim yine bak erkeğe döndü bu iş. Ya niye erkeğe dönsün ya? Sen zaten bunu yapıyorsun. Enayi gibi boşuna yapma da bari bir niyet et, sevap da al. Sen bu işi zaten yapıyorsun. Zaten yaparken bir bıktım diye yapmak var. Bir de Allah rızasına niyet etmek. Allah rızasına niyet edersen evi süpürürken de şehit sevabı alıyorsun. Allah rızasına niyet etmezsen hacca da gitsen bir şey almıyorsun. Din niyetten ibarettir yani. Onun için insan bir Allah olduğunu, bir din olduğunu, bir ahiret olduğunu bilerek hareket ederse adet kabilinden gördüğü sofra kurmak, kaldırmak bile ibadete döner. Ama niyetsiz, idraksız, şuursuz olursa ibadetler de adete döner. Bu hikmetler de işlenmiş. Yani bu kitap biraz fıkhi yönden ağırlıklı değil. Çünkü ikinci sırada evlenilmesi yasak olanlar çıkacak şimdi. Karı koca hakları, fıkıh onlara ağırlıkta oluyor. Nişan ve nikah ahkamı çıkacak. Bunlar helal haram, mekruh, fıkıh yönleri ağır basar. Bunda çok kültürel konular var. Hakikaten hiç sıkılmadan ayrı. Fıkıh biraz sıkar. Caizdir, değildir. Şöyle bunu anlamaya da çalışmak istemez falan böyle. Ama bunda akar gider. Çünkü mevize türündendir. İnşallah çok istifade olur. Ama ben inanıyorum ki bu hadisleri bilerek insanlar hayatını daha mutlu yaşarlar. Biz geçen hafta cevabı uzun olduğu için soramadığımız soruyla başlayalım Seferi istiyoruz. Seferi konusu var. Seferi konusu var. İşte Kastamonu'ya gideceğim demiş bir izleyicimiz. Farz namazları 2 rekat mı kılacağım diye sormuş şimdi, ama siz cevabı geniş vereceksiniz. Şimdi seferi mesafeye gidildiği zaman Hanefi mezhebine göre farz namazları 2 kılmak, yani dörtlüleri 2 kılmak. Çünkü akşam 3'tür düşmez, sabah 2'dir yerinde kalır. Dörtlüleri 2'ye indirmek şarttır. Şafii mezhebinde böyle değildir. Şafii mezhebinde azimetle amel eden yine dörde devam eder. İkiye indirmek ruhsattır. Bizde ruhsat değildir, azimettir, mecburidir. Bizde ikiye inmek zorundadır. Hatta dört kılarsa ne olur? Unutarak dört kılmışsa ama ikide oturmuşsa, ikide oturmayı unutmuşsa namaz bozulur. Çünkü o iki onun son teşehhüdüdür. İki olduğu için sondur. Normal dörtlünün ikisinde oturmayı unutsa namaz bozulmaz. Efendim, bunu durumda dördü unutarak dörde tamamladıysa iade gerekmez. Ama kasten bunu yaptıysa, seferiyken dört kıldıysa yeniden kılması gerekir iki olarak. Namazı iade gerekir. İadesi. Hanefi de böyle yani. Bu iş bu kadar ciddi. Bundan dolayıdır ki seferi meselelerini insanlar çok sorarlar. Ben şurada seferi miyim, burada diyeyim. Buna göre en çok sorulan meselelerden biri, tabii bizim namazla ilgili namaz ilmihali kitabımız var. Arifan yayınlarından onu bulabilirler. 300 küsur sayfadır. Namaz ilmihalinde benim hatırladığım kadarıyla sefer bölümü var. Yolculukla ilgili bir bölüm vardı. Adam gemide, devamlı gemide, kaç ay falan, şunlar, bunlar uzun uzun meselelerdir. Her birinin kendine özel de şartları var. Bunlar orada yazılmış. Namaz ilmi halinde o bölümü, yani merak eden detaylı bilgi alsın. Burada bize sorulan soru şudur. Köyüne gittiği zaman nasıl kılacak? Memleketine. Memleketine. Ana baba ocağına. Ana baba ocağına. Bu durumda üçlü bir tasnif yapmışlar. Bir adamın memleketinde evi olursa, arazisi olursa, yani anne baba ocağından ziyade kendi evini kastediyorlar. Çünkü anne babanın evi kendi evi sayılmaz, şu bakımdan hayatlarında satabilirler falan. Ona kalmayabilir, mirasla da intikal etmeye de bilir diye. Kendi evi varsa her halükarda köyüne gittiği zaman doğduğu yere evi varsa orada dört kılar, mukimdir. Evi sefer esnasında iki kılar ama. Yolculukta iki hep. Girene kadar oraya. Buradan bulunduğu şehrin ekli binalarını çıkar çıkmaz gelen namazları seferi kılar. Ondan sonra evi yoksa, evi ocağı yoksa, fakat orada doğmuş ve niyeti de büyük şehirlere gelmiş ama emekli olayım diye gelmiş, işte bir süre çalışayım, sigortamı doldurayım falan. Yani en nihayetinde ben köye döneceğim. Kalbinde bu niyet, içinde bu niyet, tabii bu en nihayetinde derken 10 sene, 20 sene sonra da olsa. Evet. Kalbinde bu niyet bulunan insan köyüne yerleşmek üzere yani. Ki şu anda biraz dönüş de başladı bazı bölgelerde. Böyle bir yaygın uygulama en azından imkanı bulanlar açısından. Bizim memleket var. Öyle oldu. Ben Görele'de gittim. Yeğenli köyündenim ben. Çocukluğumda gittiklerimde çok da gidemedim, hakkını veremedim yani memleketimin. Allah affetsin. Hizmet edemedim oralara ama böyle gittiklerimde haneler çok şeydi. Artmış. Yok, evvelce çok azdı. Bu son gittiğimde birkaç sene evvel dolu. Kaynıyor herkes. Bir baktım, bizim memleketin halkı da biraz okumuştur, mürekkep yalamıştır. Kütüphane müdürleri, askeriyeden, şuradan buradan. Emekli olmuşlar. Köye dönmüşler. Köye dönmüş. Niye? Geçim daha ucuz şeklinde de bir şey anladım ben orada. Yani büyük şehirlerde çok zor. Bir de tabii ulaşım kolaylığı var işin içerisinde. Artık herkes çok kolay her yere ulaşabiliyor. Evet. Dolayısıyla köylere dönüşler olmuş. İşte böyle bir niyet taşıyan adam, ileriye dönük, köyüme dönerim niyet taşıyan adam, efendim, gittiği zaman köyüne yine mukim. Dört kılar. Yani seferi sayılmaz. Ama evi yok, ocağı yok. Dönmeye de niyeti yok. O ara sıra gitmeye değil. Temelli dönüp yerleşme niyeti yoksa. Yani sıla rahim maksadıyla gidenler evet. Açısından böyle bir yükümlülük yok. Yani benim senin köyüne gelmem gibi. O zaman yani bağlayıcı bir şeysi de yok. Yurdu yok yani, ev yok, arazisi yok. Ocağı yok. Bu seferi kılar. Yani oraya bir dönme niyeti de olmadığından, orayı da kendini bağlayan bir meta malı da bulunmadığından seferi kılar. Yani böyle bir tasnif var. Evet. Efendim, bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. Biz üç kardeşiz. Sebzecilik yapıyoruz. En büyük abim veresiye çok veriyor. Gelmiyor veresiyenin. Gelmeyen paralar sebebiyle bizim abimizde hakkımız kalır mı demiş. Şimdi bu herhalde üçü ortak. Öyle anlaşılıyor. Ortak değilse zaten işçinin bunu deme hakkı yok. Tabii ki. Ortak olduğu zaman ortakların birbirine nesi var? zımnen vekaleti var. Yani biz ortaksak üç kişi, her konuda senin bana, benim sana sormam gerekmiyor. Bu şirketi kabul etmemiz, ortaklığı kabul etmemiz zımnında neyi barındırıyor? Sen benim adıma, ben senin adına tasarruf edebilirimi barındırıyor. Onun için özel kayıt lazım istisnalar için. İstisna edilmediği takdirde bu kişi, efendim, bu genel yetkiyle böyle veresiyeler veriyorsa da, geri gelmiyorsa da burada hak geçmez. Genel zarardır. Ama öbür kardeşler burada tecrübe ettiler, böyle yapıyor, bu da eli çok açık önüne gelene veriyor da geri gelmiyor diye. O zaman şunu demeleri lazım. Biz bu noktada razı değiliz. İki kardeş, yani iki ortak. Rızamız yoktur. Bundan sonra sen veresiye verme. Demeleri gerekir. Demeleri gerekir ki zımni vekalet, birbirine vekaleti o noktada bozduklarını bildirmiş olsunlar. Bunu demedilerse adama bir mesuliyet gelmez. İşin başında yönetim ondası veriyor. Ama bunu dedilerse, bunu dediklerinden sonra o yine böyle bir şey yaparsa tabii ki kul hakkına girer. Onlar da bunu haram etmeleri hakları olur. O kişi de günahkar olur. Onun için ortaklara uymak zorundadır o zaman. Evet. Bir başka izleyicimiz de cem yapılan namazın tamamı mı, sadece farzı mı kılınır? Hanefi mezhebinde cem yoktur. Şafii 3 mezhepte cem vardır. Hanefi mezhebinde zaten çok sıkışıklıkta bir zaruret durumunda taklit şeyi vardır ama bunu da milletin çok bilgisi yoktur bu işlerde, Hanefilerin. Çünkü o mezhebin gereklerine göre onu da yapacaksın. O zaman da onu bilmiyorsun. O onun bir şeydir. Ama cem yapan biri için cemde sünnetler kılınmaz. Yani sadece öğlenden ikindiyi kılarken öğlenin son sünneti aradan düşer. İlk sünnet bozmaz. Mesela öğleni kılmadan ilk sünneti kılsa olur. Yani seferde zaten sünnetler düşer. Ama kılıyorum dese mani yok. Ama öğlenin farzını kıldıktan sonra ikindiyi ona eklerken o arada öğlenin son sünnetini kılamaz. Kılarsa ikindiyi cem edemez, cem hakkı düşer. Evet. Sünnet devam edeceğiz. Bir ara daha vermemiz lazım. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sizin sorularınıza cevaplarla devam edecek kısa bir aradan sonra. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Değerlerimiz. Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Bir yeni soruya geçmeden önce demin, evet, seferilik konusunda bir eklemeniz konusunda olacak. Şunu diyelim, yani insanlar bu gibi meselelerde şüpheye düşerler ise, işte benim burada evim vardı ama sattım da var mıydı da benim mi, işte şu mu, yok efendim mirastan kaldı kalmadı gibi, bu gibi bir durum olur. Bir şüpheye düşer, ben burada seferi miyim, mukim miyim, ihtiyattan dört kılarlar o zaman. Şüphelendikleri noktada ihtiyaten farzları dört kılarlar. Onu söyleyeyim. Bu arada ilim tahsili ve ezber şimdi konusunda... Ben bu hususlarda çalışıyorum, kitaplardan yazıyorum dergiye falan. Sonra üzülüyorum, insanların istifadesini arz edemiyoruz. İnsanlar tabii alsalar da okusalar da atlıyorlar o konuları. Böyle bir soru cevapla akılları başına geliyor. Sonradan da öyle mi, nerede merde, ya diyorum elinizdeki şeyde, dergide. Mesela bu ismi şerif şimdi bitti de, derginin son günleri, yenisi çıkar Mart inşallah. Mart sayısı için konuşuyoruz. Yok, bu Şubat'tayız da. Yani Şubat'tayız, Mart daha çıkmadı. Evet. Ben Şubat'ı söylüyorum. Musavvir ismi şerifindeydik. Şubat sayısında var Şubat yani. Şubat sayısında var. Musavvir ismi şerifinde mesela öyle bir 58'in sayfada öyle bir dua var. Yani hikmetli bir dua, diyor ki mesela, hatta konuşmacılar diyor bu duayı okumaya devam ederse Allah konuşmalarında serbestlik verir. Meseleleri güzelce beyan etmek, çabuk cevap vermek. Mesela ne kadar farkı var. Şu Allah'ın isimleriyle dua edeceksiniz. Rabbim öyle emrediyor. Benim isimlerimle dua edin. İlim tahsili, ezberi kolaylaştırma. Bu dua eden günde bir kere okusa devam sayılır. Biraz uzuncadır. Harekelemişiz onu 58. sayfada. Allahümme entel musavvirulledi tecmu'uş şetat tezummül müteferrikat. Mesela sen musavvirsin diyor. Dağınıkları toplarsın diyor. Ayrı ayrı şeyleri birbirine katarsın, eklersin diyor. Yani böyle başlıyor Rabbimin sıfatlarından onu methederek. Bu mesela dilimi bana diyor, Kur'an'ın sırrını bana taşıt diyor. Dilimi açık et diyor. İşte meramımı beyan etmek kabiliyeti bana ihsan et diyor. Bu gibi çok güzel bir dua yani. Hakikaten bir muhteşem bir dua. Bundan istifade etsinler. İnşallahurrahman. Yine şimdi arada bir arkadaş soruyor mesela. Hanım kardeşimiz çok sıkıntım var, bunalım var. Ben inanıyorum. Bazen ev dar geliyor, duvar üzerine geliyor. Yani insanlar bunalımlara giriyorlar. Ve depresyon ilaçlarına çok müptela oluyorlar. Bunların çok yaygın olduğunu yan tesirleri. En çok satan ilaçlardan birisi depresyon ilaçları. Halbuki yani en son çare olmalı. Biz tıbba karşı değiliz bu ilaçta. Ama ben de hapis sürecinden sonra bir 5-6 ay icap etti. 8 sene kadar. Fakat zikirlerle, dualarla yani açtım elhamdülillah. Hatta devam etmem lazım olduğu söylendi. Bir de bırakmak da sıkıntı. Birden de bıraktım. Onun da bayağı başka sıkıntıları var. Yan tesirleri falan. Onları da az çok çektim. Çünkü tabii yalnız kalmanın getirdiği büyük tehlike, tehditler içinde kaldım falan. Bu olabilir. Çünkü uzun bir süre kaldım. Ama hemen şifayı Kur'an'dan, Allah'ın zikirlerinden aramak lazım. Yani fezkurûni yezkurküm diyor ya. Siz beni zikredin, ben sizi zikredeyim diyor. Yani siz beni istiğfar ederek, af isteyerek anın, ben de sizi merhametimle anayım. Siz beni şifa isteyerek anın, ben sizi şifa vererek anayım. Yani bu ayetin manası çok geniştir. Onun için biz burada yazdık. Mesela 53. sayfa Arifan dergisinde bunlar hep kaynaklı şeyler. Bak Buhari'den, efendim öbürü Tirmizi'den, ne kadar önemli şeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor sıkıldığı zaman, ya peygamber olsan ne olur, beşeriz. Sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı gelir. La ilahe illallahü azimül halim. La ilahe illallah rabbül aslı azim. Şimdi tevhid. Bu öyle bir zikir ki Allah'tan başka ilah yok. Arşın sahibi, halim Allah, azim Allah, büyük Allah, göklerin yerlerin Rabbi, arşın Rabbi. Bu zikri duyarak, hissederek insan okusa tevhid yıkar ya. Geçirir, hepsini kırar geçirir. Tevhid ya, Allah'tan başka ilah yok diyorsun. Dert mi kalır? Dert nedir ya? Allah'ın mahlukudur. Musibet de Allah'ın bir yaratığıdır yani. Bunların hepsini Allah açabilir. Onun için çok böyle hemen zahirci olmayalım. Manevi boyutunu zikri asla ihmal etmeyelim. Korkum var, sıkıntım var, belam var, musibetim var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sıkıntı geldiğinde diyor, ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estağîn. Rahmetine sığınırım. Yani kainatın efendisi hayatı hep dua ediyor. Zikir. Her olayda bir dua. Her olay. Çünkü neden? Allah'la irtibat. Rabbinden kopmamak, onu hiç unutmamak. Maalesef bizi koparıyorlar. Namazda bile hatırlayamıyoruz yani. O duruma gelmişiz. Onun için burada sıkıntılar hakkında özellikle çok güzel dualar var. 53. sayfada var. Yani 3 tane falan dualar yazılmıştır. İnşallah Allah hepimize tabii sıkıntığı zaman da insan aklına da gelmiyor. İşte bağırmak, çağırmak, onunla bununla uğraşmak geliyor ama hemen ilk çare zikir aklımıza gelse, şu zikirler ağzımıza gelse, bunları biraz meleke kesmedip hatta ezberlesek, ikide bir dergi kitabı yanımıza taşıyamayız. Sıkıntı her yerde gelir. Hemen bir la ilahe illallahü'l azimü'l halim. La ilahe illallah rabbul arşil azim. La ilahe illallah rabbus semavati ve rabbul arşil kerim. Bir de manaya vakıf olarak inşallah Allah bütün belaları açmaya kadirdir. Yeter ki onu hatırlayalım. Onu andığımız anda o rahmeti mutlaka geliyor. Zaten rahmeti geldi mi azabı gider. Evet. Şimdi bir hanım izleyicimiz, türbanlı bir bayanım demiş. Saç boyatmak günah mıdır diye sormuş. İşte onu biz türbanlı derken demek ki yabancılara göstermiyorum demek istemiş. Evet. Eşine tabii göstermek üzere süslenebilir. Boyamayı geçen sefer söyledik. Bazı şartlar vardır. O şartlarda siyah olmayacak. Kalıp teşkil etmeyecek, suya mani olmayacak. Onu da nasıl anlarsınız diye bir hoca efendi bir tespitini duydum. Diyor ki boya yaptırmadan evvel tararken neyse, boyadan sonraki tararken aynı akışla tarıyorsa, eğer en ufak bir değişiklik, bir kabarma, bir kalınlaşma, bir yavaşlama tararken hasıl olması büyük bir alamettir. Diyor ki tabaka teşkil ediyor. Evet. Yani o olmayacak. İşte içerisinde necaset olmayacak, bedene zarar vermeyecek. 4 şart açıklamıştık geçen derste. Aynı şartlarla caizdir. Bir başka izleyicimiz ise, hocam yeni doğmuş bebeğe verilen isim onun kaderinde var mı? Var tabii. El esma tenzil mine sema, isimler gökten iner. Dolayısıyla kaderiyle çok irtibatlıdır. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri mesela şimdi sorarlar, isim verirken durur böyle. O manevi haldir. Hatta bir ara dedi ki ya bana çok çocuk soruyor. Günde kaç tane çocuk ismi soruyor bütün dünya. Çok şey yapmayın dedik. Yani biraz kaderin sırrıdır dedi. Ağır iştir dedim o. Fakat mesela yine bu geçen cuma orada benim de yanımda soruyorlardı mesela. Böyle duruyor böyle bir duruyor. Veriyor mesela orada herhalde Marifet Derneği'nin sitesinde de Mahmud Efendi Hazretleri'nin görüntülü var. Yani duruyor böyle. Hüsniye diyor, Safiye diyor mesela. Yani ama durarak böyle bir düşünüyor. Efendim isimlerin gökten inmesi. Ondan sonra kaderin sırrına alakası var. Geçen vaazda onu dedim. Benim perşembe vaazlarını dinlesinler. Lale Gül FM'den 88.4, bir de Lale Gül FM sitesinden uydu adresini alsınlar. Bütün dünyadan dinleniyor ya. Perşembeleri 8'den sonra. Ondaki konuştuğum hiçbir yerde olmaz. Hiçbir yerde onları bulamaz. Çünkü halka hitap ya, orada biraz coşuyoruz. Ondan sonra ya dedim Muammer dedim. Adamın adı Kaddafi dedim. Muammer dedim. Muammer çok uzun ömür verilmiş demektir dedim yani. Adamın adını Muammer takmışlar tabii dedim. 42 sene saltanat dedim yani. Şimdi bizim adımıza Ahmet takmışlar dedim. Ahmet çok hamdeden demek. Hamdeden belaya da hamd, nimete de hamd. Başımız beladan kurtulmuyor. Devamlı hamd ediyoruz dedim yani. Şimdi Muammer takılan başka durma. Ahmet dersen Ahmetlerin belası çok olur. Çok hamd eden demektir. Hamd nimete de olur. Belaya da olur mesela. Şakir desen öyle değil. Şakir sırf nimete şükür olur. Şükreden. Mesela yani bu isimlerin sırrı var. Onun için takarken biraz dikkat etsinler. Böyle Kur'an'da var diye bu isim hemen takıyorlar. Ya Kur'an'da var İrem. İrem var ama helak olan kavim. At kavmi şimdi at diye takılmaz ki. Kur'an'da var. Kur'an'da Firavun da var. Firavun mu takacağız? Yani Kur'an'da var de ne manada var? Dağ mı taş mı ya? Bir de ikide bir uyduruyorlar. Şu diyorlar cennetin şu kapısıymış falan. Her dakika bir soruyor lan. Cennetin öyle bir kapısı yok diyorum. Bu sefer gülüyorlar. Ya. Mübarek zaten kelime Farsça. Cennetin Farsça kapısı yok ki. Bütün kapılar Arapça. Yani böyle millette bir şey var. Hatta dedim ki bir isimler ansiklopedisi hazırlayayım. Vakit bulamadım. Sahabe ve tabiinden binlerce isim. Millet de rahat alfabetik sıraya göre seçsinler. Yani güzel olur. Ama yapamadım. Hasılı isimlerin önemi vardır. Önde gelen böyle bir millette olmayan bir isim olsun diye gidiyor kaya takıyor. Ya kardeşim tamam da ya millette olmayan bir isim başka da bulabilirsin. İşte annenin isminin ilk hecesiyle babanın isminin son hecesinden yani manasız bir şey çıkarsa ortaya çok olacak. Var, çok var. Var öyle örnekler bir var. Bir de lügatta manası yok ya. Evet yok tabii ki. De olur mu bu? Değil mi? Yani onun hocam, karşılığı boş oluyor arkasında. Sırrını aradığın zaman. Şimdi bu öyle bir soru ki bilmiyorum nasıl içinden çıkılır. Maide suresinin 44, 45 ve... Herhalde benim anladığım o ve mellem yahkum bima enzelallah fe ulâikehumul kafirun zalimun fasikundur o. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, zalimlerin, kafirlerin, fasıkların ta kendileridir. Ben ona herkesin anlayacağı halinden çok kısa cevap vereyim. Allah'ın indirdiğiyle, indirdiğinin hak olduğunu ama kendi verdiği hüküm ona göre uygun değilse onun batıl olduğunu bile bile veriyorsa haram işlemiş olur, günahkar. Ama yok Allah'ın indirdiği hükmü vermezken o hükmün yanlış olduğunu, kendi uydurduklarının hak olduğunu düşünerek verirse kafir olur. O kafir, zalim, fasık taksimatı ondandır. Yani biraz ince konuştum. Arife tarif, çemberli taşta marif demiş. Yani anlayan anlasın. Evet. Çok... Önüne gelen kafir olmaz yani. Onlar hemen kafir yapmak istiyorlar. Aa bir hüküm verdi İslam'a uymayan. Kafir olmaz. Çok kullanılan yani çok gündeme taşınan. Ama benim kadar da kısa ve pratik bunu da çözmüşler. Bilmiyorum çözen var mı? Ne diyorum sana? Hayır. Allah'ın hükmüne uymadın. Onu meşru sayarak yaptıysan kafir olursun. Yok yanlış yaptın bilerek yaparsan günahkar olursun. Efradını cami, ayarını mani derler bir tanımlama yaparken. Yani biraz öyle bir... bu kadar. Evet bir saç boyası sorusu daha. Saçımı boyatırsam abdestim kabul olur mu demiş. Abdestin kabul olmaz tabii tabaka teşkil ederse. Yani o tabaka soru... teşkil etmese mani yok. Bir kadın izleyicimiz çalışıyorum. Eşim çalışmıyor evde ya, yatıyor. Lafı da biraz yanlış anlıyorlar. Bak geçen ki biz kredi kartıyla haç ömreyi verdik. Başka hocalara sorular gitmiş hemen. Hoca müsaade etmedi çünkü. Ya biz dedik ki koltuğu dedik tur alırsa satın. Bu dedik ev alıp sana satmasına benzemez. Hac ömre yapmak bir fiildir. Mal değil, meta değil. Hizmet. Bunu alıp satamaz dedik. Hizmet. Ama dedik ben öyle hatırlıyorum. Fark koymazsa fark istemeden zaten turun meblağı 800 euro. Yani hiç şeyle finans kurumuyla alakasızken 800 euro. Bu da sana 4 taksit yapıyor 800 euro veriyor. Yani borç verme gibidir o, karzdır. Fark koymuyor, ne tura fark istiyor ne senden fark istiyor. Buna biz bir şey demedik ki böyle ömre yatça gidilir. İyi biz anlaşılamamış olabilir. Yani işte onu düşünüyorum, onu almış sana satıyor 800 euroluk hakkı almış. Sana farkla satıyor. Bu olmaz. Niye? Evi satar vade farkıyla. Çünkü vadeli satışa girer. Ev maldır, belli bir şey. Burada mal yok karşılığında. Onun için hani bu faiz değil ya, hoca satıyor bana dersen, Hayrettin Karaman vermiş bu fetvayı da, bu olmaz. Çünkü bu mal değil. Karşında alınıp satılan bir şey yok. Onu demek istedim ben. Yoksa fark koyulmadan böyle bir taksitlendirme yapılması halinde bu alınır. Buna caiz değil demedik yani. Evet. Çalışan bir kadınım demiş. Eşim çalışmıyor, evde yatıyor. Beni çalışmak zorunda bıraktı. Bu zamana kadar 3 çocuk bakıyorum. Benim nasıl davranmam Allah lazım? Allah kolaylık versin, Allah sabır versin. İşte ahirette bunun derecesi 1000 şehit, kaç bin şehit eder yani. Böyle kadınlar var ya. Bu adam niye yatıyor? Hasta mı yatıyor acaba? Herhalde hasta olsa böyle demez. Herhalde. Tabii sistemli ki. Sistemli yazmış. Tabii ki, çok sistemli. Dolayısıyla yani yine iyi davransın. İşte çocukların babasıdır. Yuvayı bozmamak üzere iyi davransın. Sevabını niyet etsin. O hadisleri güzel okusunlar. Sevabını niyet etsin. Ahirette öyle kazanır, öyle kazanır. Çok büyük dereceler alır ya. Şehitlerin derecelerini kaç şehidi katlar. Ama tabii böyle adam da hani erkek olup da hakkım var ya, kadını evden çıkartmama hakkı var adamın. Gitmeyeceksin şuraya, evden çıkmayacak deme. Ama şimdi bu adam bunda böyle haklara düşüyor işte. Kadın çalışmasa açlıktan ölecekler evde. Öyle anlaşılıyor. Çalışırken de meşru işler bulunması lazım. Yani erkeklerle karışık şudur budur bu gibi mesela içkili yer şu yani vesaire. Haram işlere olmaması lazım. Ama bu durumda da bu adam mesuldür. Çünkü alel mevlûdi lehu rizqu ne ve kısmetu ne bil ma'ruf. Yedirmeleri, içirmeleri, giydirmeleri babanın üzerine yüktür diyor Kur'an. Bu mesuldür ama yani namaz kılmamak gibi, oruç tutmamak gibi aynı haram. Adam ahirette çok vebali var. Bir başka izleyicimiz, oruçluyken banyo yapılır mı? Yapılırsa yapılır. Oruç sakatlanır mı? Yok, sakata girmez. Yani ağzında burnunda mukayyet olacak. Efendim bir yerinden bir şey kaçırmadıktan sonra oruca mani yok. Ölmüş birisinin giysilerini yakmak caiz midir? Caiz olur mu? Haramdır. Malları zayi etmeyin diyor hadis-i şerifte. İnne Allah kerihe lekum selat. Kesrete sual. Böyle bir adet de mi var? İfa'atel mal. Dedikodular, o şöyle dedi, bu böyle dedi, çok soru sormalar, bir de malı zayi etmeleri Allah istemiyor. Mal zayi edilmez. Onu vereceksin millete ya, fakire fukaraya vereceksin hayrına. Hayır, böyle yakmak gibi adeti olan yerlerde mi var? Gavur adetidir belki, bilmiyorum. Bilmiyorum. Müslüman adetinde ben bunu duymadım. Ben de ilk ama defa fetva duyuyorum. Olarak soranlar asla caiz değildir. Mal zayi ediliyor. Niye zayi ediyor? Millet çıplaklıktan donuyor. Ver birine. Adamı hayrına. Bir izleyicimiz Ankara'dan, Çubuk'tan, Halil Yılmaz demiş. Sabah namazına kalkamadım. Saat 9-10 gibi sabah namazını kılarken nasıl niyet etmeliyim? 9-10 gibi derken kalktığı gibi ilk iş namazı kılmak olsun. Çünkü o nasıl olsa öğlene yarım saat kalana kadar payı var. Sünneti de kılınıyor diyerekten geciktirilmesin. Çünkü o anda ölecek olursa zimmetine tereddüt ettiği için, güneş doğmakla üzerine yük bindiği için yani zaa payı var diye benzemez. Mesela öğleni ezan okundu, ikindiye kadar payı var. İkindiye yarım saat, bir saat kalana kadar geciktirse de o arada ölse mesul olmaz. Çünkü son vaktine dayatmadı. Payı varken öldü. Ama bunda payı yok. Tereddüt etti zaten güneş doğmakla. Onun için kalkar kalkmaz ilk iş o. Niyet meselesinde de kazaya niyet edecek. Kaza mıdır, eda mıdır derler. Evet. İşte vaktin çıkmasıyla itibar alana göre derler ki efendim çıktı diye kazadır. Yok öbür vakit girmediğine göre bir boşluk oluşuyor. Öğlen girmedi, arada boş vakit o. Mühmel vakit. Ama kazadır. Benim için en kolay şu. Bugünün sabahı. Bugünün sabahı işte. Evet. Şimdi bir izleyicimiz. Ergenlik çağına girmiş engelli bir kızım var. Tek başına abdest alamıyor. Ben ona nasıl abdest aldırtabilirim demiş. Aldırabilir ona kendi yanındayken. Aldırabilir. Kimse yokken de ona aklı başında birisi teyemmümü öğretir. Ama kendi varken işte yine farz olan uzuvlar bellidir. Bunlar da kuru kalmayacak şekilde suyu ona değdirmelidir. Ona değdirmelidir. Yani bir kere farzdır. İkincisi sünnettir. İkmal sünnet, müstahap. Yani farzı ya, çünkü zorluk olur bu gibi şeylerde devamlı. Bir farzı yerine getirtsin en azından. Yani farz, yıkanması farz olan uzuvların her tarafına suyu değdirsin. İstihap etsin, kaplasın. Bu şekilde. Yeter. Bir yere gitti de gelemiyor. Kız kendi başına alamıyor. O da yine aklı başında olduğu için mesuldür. ona teyemmüm de öğretilebilir. Yani değdiği kadarıyla. Teyemmümü de yapamıyorsa da vakit geçiyorsa ima ile falan yine kılar. Yani teyemmüm yapamıyorsa da teyemmüm de yapabildiği kadar. Yapamıyorsa da bir şey yok. Çünkü o elinde değil, yaptıran da yok, aldıran da yoksa onu da öğretir ona. Ben aldıramıyorsam, ben yoksam da teyemmüm et dersin. Evet. Allah yardımcılar olsun. Allah. Ne güzel ya o. İnsan sapasağlam kılmıyor. Efendim. Özürlü ve abdest yani, alamayacağı, abdest tek başına abdest alamayacağı anlaşılıyor. Ona aldırayım diye falan. Halkımız duyarlı maşallah. Namazın önemi, dinine değer verenler. Allah değer verir. Çok memnun oluyorum ya bu insanlara. Bu işin ahireti var ya. Bu bitecek işte. Bu sağlamı da gidecek, özürlüsü de gidecek. Ama bak işte şöyle yani. Allah göstermeyecek mi şimdi bunu örnek sağlama yani şimdi. Bak bu vaziyette bu farzı yapabildi de yani sen şimdi. Ne bahane sunacaksın? Niye secde yapmıyorsun bana? Bu olacak iş midir ya? Sana bu kadar imkan veriyorum. Sen bana bir secde yapmıyorsun. Secde de senin karına yani. Benim bir menfaatim yok. Bir başka izleyicimiz şöyle demiş. Hocam 3 kere bilerek cuma namazına gitmeyenin imanı gider diyorlar. Ve imanı gittiği için nikahı da düşer diyorlar. Alakası yok. Aslı nedir? Aslı faslı bozuktur. Hiç öyle bir şey yok. 3 cumaya peş peşe gitmeyenin kalbine mühür vurulur diye hadis-i şerif sahihte var. Peş peşe 3 cumaya gitmeyenin kalbi damgalanır, mühürlenir. Yani şuursuzlaşır. Maneviyatı alınır. Bu gibi manalara gelir. Bu kafir olur anlamına gelmez. Hiç namaz kılmasa bile farz olduğuna inandığı sürece Müslümandır. Bunu cumaya özel kılmıyor diye kafir olmaz. 5 vakit namazla da cumanın bir farkı yoktur. Onu da söyleyeyim. Yani sabah namazı, öğlen namazının hiçbirinin cumadan farkı yoktur. Cumaya biraz daha farklı önem vermişler yani, evet, ama belki haftada bir oluşunun kolaylığı gibi bir tarafı var. En azından hepten gavur mu olayım yani, diye bari bir cumaya gideyim hesabı yapanlar vardır. Bayramcılar da vardır öyle. Tabii ki iman alametidir. Cumaya da gitmiyorum, bayrama da mı gitmeyeyim? Git. Ömründe bir kere secdeye git. Biz kar sayarız. Öyle gitme madem cumaya, öyle bir şey yok. Git ama yani öğlen namazı da cumadan aşağı değil. Hiçbir namaz cumadan aşağı. Farzlar hakkında konuşuyorum. Tabii ki. Kafir de olmaz, kafir de olmaz. Nikahı da gitmez. Öyle bir evet. Şey yok. Tabii sorunun bir de devamı var ama az önce o konuya cevap verdiğimizi düşünüyorum. Seferi kılmayı unutanlar ne yapmalıdır? İşte unutup 4 yapı kılan demek istiyorum. O zaten İadesi unuttuğu gereken için iade gerekmez. Evet. Sabah namazının vakti ne zaman biter diye sormuş. Ne zaman biter? Güneş doğmakla biter. Güneşin doğumu şeyde yazıyor takvimde. Güneş, imsak değil. Güneş evet. Doğduğu anda biter. Zaten yalnız, şu anda imsak vakti sabah namazının girdiği vakit. Girdiği, güneş doğumu da çıktı. Yalnız şu fark var. Güneş batmadan ikindiden bir rekata kavuşsan ikindi kazaya kalmamış olur. Men edreke rekatemleyle asrı kablen tegrube şems fakat edreke le asr. Hadis sahiptir. Ama sabah öyle değil. İki rekatı da kılsa, tahiyyatta otursa, selamı vermeden güneş doğsa namaz gitti. Kazaya gitti. Sabah namazında. Farkı odur. Tekbiri yetiştirmekle bir rekatı falan güneş doğsa o arada namaz gitti. Selam vermeden doğsa gitti. İadesi gerekir. İadesi gerekir. Evet, bir ara daha bir vereceğiz. Bir de kerahat vakti geçince tabii. Çünkü doğmakla kerahat girer o anda edemez yani. Bir yarım tabii. Saat en az beklemesi lazım. Tabii. Son arayı vereceğiz değerli izleyiciler. Ve o bölümde de yine sizlerin sorularınızı cevaplayacağız kısa bir aradan sonra. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet hocayla Gönül Sohbetleri. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz ve sizden gelen soruları da cevaplamaya devam ediyoruz. Bankada çalışıyorum, kazancım haram mı diye sormuş bir izleyicimiz. Yani şimdi daha doğrusu bankada çalışanın kazancı haram mı demiş, soru öyle. Yani faiz haramdır, faiz müessesesidir. Bu müessesenin kazancı haram olduğuna göre buna da verilen haram olur. Sakınmak lazım, az iş değil bu faiz işi. Yani ayet-i kerimelerde açıktır, sarihtir. Allah ile harp ilanıdır diyor Bakara suresinde. Ahirette sara çarpmış gibi kalkacakları, yıkılacakları. Miraç gecesi hadis-i şerifinde Firavun hanedanının bile sabah akşam cehenneme giderken yol üstünde bu faiz yiyenlerin karnı şişik vaziyette devrildiklerini gördüklerinde üzerlerini çiğneyip geçtikleri çok sayı hadislerde. Yani zor iş yani. Ahiret zor iş. Haramdan sakınmak lazım. Ne yapalım? Allah helaldan da verir. Kanaat edilirse. Bir başka izleyicimiz yine faizle ilgili bir soru sormuş. Dedenin faizdeki parası torunlarına helal olur mu? Şimdi efendim şöyle diyelim, faizdeki para onu koymuş, faizde birikmiş. Bunun bankaya bırakılmaması lazım. O zaten faiz müessesesini desteklemek olur. Onun için bu para çekilir. Çekildiği zaman da bakılır. Bu aslında faiz sahipleri kimin faize alınmışsa, parasından fazla alınmışsa onların hakkı tereddüt etmiştir. Ama şu müesseselerin geri dönüşünde kimin ki parası kimden ne kadarı geldiği bilinmediğinden o paraların onlara iadesi söz konusu olamaz. Olamayınca genel fetva işler, o da nedir? Fakir ve muhtaçlara verilir. Ana para dışındaki faiz geliri. Faize. Ana para dışındaki. Bu muhtaçlara verilir. Burada da torunlar muhtaçsa bu durumda alabiliyorlar. Alabilir. Genel muhtaçlara verileceği için. Ama şimdi burada da yanlış anlamasın. Bak demin ne dedim faizin günahını? Dedeler medeler böyle yapmasın. Torunum zaten muhtaç, şimdiden koyayım. 10 sene sonra bunlara da helal oluyor falan diye. Bunlar Allah'a karşı hile-i şeriye gibi işler, böyle şey olmaz. Ama burada bir şey olmuşsa, yani burada bir şey yaşanıyorsa bu durumun çözümünü söylüyoruz. Yani bu durumda bu ne yapılacak? Adam bunu alamaz. Bu torunlara hesabında bunu çekti. Yani ana para zaten helal, miras. Kalan faiz parasını sahiplerine geri vermeleri lazım. Kimin hakkı geçtiyse. Bu bulunamaz. O zaman fakirlere dağıtılması lazım. Kendileri hakikaten çok muhtaç durumdaysalar onlar da istifade edebilir. Ama o yatıran günah almadı demek değil. Elbette. Ha, yatırıp yani, sebep olan günaha battı. Torunlar açısından, torunlar. Biz kendisi ihtiyacı... muhtaçsan ya başkasına verecek, onu kendi muhtaç. O zaman çünkü alabilir. Çünkü parayı yakmak diye bir şey yok İslam'da. Evet. Hani bu faiz parasıdır, yak, böyle bir şey yok. Mesela tuvalete verilir, cami tuvaletine verilmez. Muhtacın eline verilecek yine bu da. Hani pisliktir de pis yere verelim. Öyle bir şey yok. Çünkü o şahısların hakkıdır. Geri dönmesi lazım. Onu bulup geri döndüremediğine göre onun adına gidiyor yine hayrı sevabı. Yani fakire veriliyor. O hak sahibinin. Adamdan kesmiş falan. Yani onun sadakası manasına da gelmeyebilir. Çünkü o da niye girmiş o işe? Meselesi var. Kendi bulaştırmış. Yani mecburiyet olanlar da belki o olur. Yani kendi elinde olmadan bulaşılanlar da olabilir. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki hocam ben bir kere ya Rabbi sen o kadar büyüksün ki benim gibi günahkar kulu bile affetmeye kadirsin diye dua ettim. Caiz mi? Caizdir. Hiçbir mahsur yok o duada. Bir de tesbih namazı kılarken tesbihleri hafifçe parmaklarımla saysam olur mu demiş. Olur, o zaten saymak zorunda, saymazsa nasıl şey edecek? 15 kere onları, 300 tesbih var 4 rekatta yani. Onu şöyle rükudayken mesela şöyle parmakları hafif oynatır. Bunlar zaten ameli kesire girmez. Evet. Ameli kesir demek adamı gören namazda mı değil mi diye. Yani yoksa ameli kesir tabii hemen böyle şuranı şöyle yaptın ameli kesir, şuranı çektin ameli kesir. O kadar da ameli kesir basit bir şey değil. Ameli kesirin genel tarifi seni bakan namazda mı değil mi şüphe edecek. Ama şimdi Araplarda biraz hepten acayip ya. Evet. Saate bakıyor böyle falan. Ben de namazda değil diyorum yani bu adam. Namazda saate bakarsan şahsen namazda değil zannetmem seni. Önünden geçerim yani. Ne bileyim ya saate bakan adam namazda mıdır? Bunlar başka. Ama böyle şimdi parmağında şöyle hareketle bunu kim de görecek de namazda değil diyecek. Bir başka izleyicimiz de hocam emlakçılık günah mıdır? Emlakçılık yapan günaha girer mi? Ne dersiniz demiş. Emlakçılık yapan, emlakçılık meşru bir iştir. Şu kağıdı bir alabilir miyim? Orada benim bir fıkıhtan bir şeyim varsa orada yazı. Günah efendim olmamakla birlikte ne yapacak? Burada bir notum var benim. Diyor ki satandan alacak, müşteriden almayacak. Müşteri onun veli nimeti zaten. Müşteri sebebiyle burada kazanıyor. Yani daire satıyor. Ama şu andaki komisyonu, uygulama komisyon iki taraftan alınıyor. Evet, iki taraftan değil. Alınıyor veya alıcıdan alınıyor. Anlaşmaya bağlı. Anlaşmaya bağlı da burada hakkı söylüyor. Yani satıcıyla olan anlaşmaya bağlı. Şimdi burada kimden alacak? Satandan alacak. Müşteriden almayacak. Efendim bir de satıcıdan da alırken meblağı tayin edecek önceden. Yani %3 de olsa tayindir o. %3 belirlidir. Lakin bu satışı konuşuyoruz. Kirada öyle değil. Kirada müşteriden de alması caiz. Kiralamada müşteriden de alması caiz. Satışta müşterinin hiçbir şey, müşteri zaten canı çıkmış mal alıyor. Satan para kazanıyor. Satışta bunu hiç bilmiyorlar, demiyorlar. Evet. Burada fark var. Şeyden almayacak onu. Efendim. Müşteriden almayacak ama alıyorlar. Sizin de elinizde son soru. Zaten son bir dakika işareti de geldi. Bu son ne soruyu diyor da... sonra? O anneyim diyor, gelen görücülere kızımın oğlana bakması tarıyım ama kızım ve oğlanın karşılıklı sorular sorup konuşmasına karşıyım falan. Zaten kendi fetvayı vermiş mübarek. Şuna taraftarım, şuna karşıyım. Bize ne kalmış yani? Yani hayır. Işte, buna taraftarım, şuna karşıyım. Yok, kitaba uydu mu demeye? Kitaba uydu mu demek istiyorsun? Ben kitaba uyduramam bunu. Şu vardır. İslam'da kız erkeğin birbirini görmesi vardır. Nişan kitabında da bunlar çıkacaktır. Yalnız iç elbisesi, yani evin içinde giyeceğin kıyafetle. Öyle mini etek, bilmem ne, dar pantolonla. Zaten şimdi sokağa çıkıyor gerçi de. İslam'a göre o erkeğin karşısına böyle çıkmaları caiz değildir. Yine böyle bir normal avretlerini örtecek noktada efendim. Ama iç kıyafetiyle, çarşaf gibi, dış kapalılık gibi değil. İç kıyafetiyle erkeğe çıkar. Halvet olmaması lazımdır. Halvet haramdır. Halvet bir odada tek başına bırakılmamalıdırlar. Yalnız hani birbirini görecek hoca utanır bilmem ne, büyüklerden hesabı bakacak, bakamıyor suratına. Zaten görücüye gidiyor. Hayasından böyle oturuyor, kalkıyor. Kızı hiç görmüyor ki zaten. Abi beğendim diyor. Öyle size kaldı mı diyor. Kaldı kaldı. Şimdi öyle de olmaması için ne olması lazım? Bazen şöyle yapıyor. Kapıyı açık bırakıyorlar. Onlar da yan odadan. Yani bu şekil yalnız bırakılabilirler. Kapının açık olması onu halvetten denetimli yalnızlık çıkarır. Diyorsunuz. Ama ve lakin kapı açık da dışarı çıkmışlar daireden. Gitmişler, herkes dış kapıyı da kapatmış. O zaman bu kapının açık olmasının ne faydası var? Evin içinde olacak adam. Yani denetimli olacak. Ara sıra falan. Bu şekilde biz varız hesabı yapılabilir. Ama illa odada çok da cümbüş, kalabalık şartı yok. Efendim bu ne dedi şimdi? Oğlana bakması taraftarım. Caizdir. Kız da oğlana bakacak, oğlan da kıza bakacak. Yani birbirlerine soru da sorabilirler mi? Sorabilirler. Efendim karşılıklı sorular sorup konuşmasına karşıyım. Konuşmanın dozu var, dozacı var. Bu bir kere görüşmekte bir iki mesele konuşulabilir. Ama bu ondan sonra telefonlar ve internetler aracılığıyla sabahlara kadar aşkın meşkin meseleleri. Bunlar caiz olmaz. Buna 104 kitapta yeri yok. Evet, peki, teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyiciler, bu hafta da programımızın sonundayız. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi yine 20:25'te sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bizim hemen ardımızdan gece hattı başlayacak. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri.